Czyszczenia kozic odbywa się dwa razy w roku. Latem, kiedy przyrodnicy mogą rozpoznać przychówek kozic, oraz jesienią, kiedy organizowane jest dwudniowe liczenie weryfikacyjne. Wspólne akcje liczenia kozic po obu stronach Tatr są prowadzone od 1957 roku. To najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa równocześnie. A teraz zapraszam na skrót aktualności w językach obcych. Good morning. It's just gone 9 o'clock. I'm Michał Owczarek and here are the headlines in English at summer with the radio. It's the final day of Poland's electoral campaign ahead of a presidential runoff. Incumbent Andrzej Duda running for the second term has meetings in southeastern and eastern provinces. His contender Rafał Trzaskowski is visiting the southern mining region of Silesia. The campaign will end at midnight with an ensuing electoral silence. The voting will take place on Sunday. China warns of unknown pneumonia cases in Kazakhstan. The mortality rate is reported to be higher than that of COVID-19. A rise in pneumonia cases has been reported in Kazakhstan since early June. Chamois being counted in the Polish Tatra Mountains. A regular count has started concurrently on both sides of the Polish-Slovak border. The head count will be known next week. A joint chamois count by Poles and Slovaks has been run since 1957. It's the oldest nature monitoring conducted concurrently by two countries. That's it for now. More news in an hour. Es ist kurz nach neun. Sie hören den Sommer mit dem Radio. Guten Tag zu den Kurznachrichten auf Deutsch, sagt Adam Denisom. Letzter Tag der Wahlkampagne vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag. Der sich um die Wiederwahl bemühende amtierende Präsident Andrzej Duda ist heute zu Gast im südpolnischen Podkarpacie und in der Lubelskie Region. Oppositionskandidat Rafał Trzaskowski wirbt in Niederschlesien und Schlesien um Wählerstimmen. Um Mitternacht beginnt die Wahlstille. China warnt vor so wörtlich einer unbekannten Lungenentzündung in Kasachstan, deren Sterblichkeitsrate höher sein soll als die von Covid-19. Ab Anfang Juni wird in Kasachstan eine höhere Zahl von Lungenentzündungen beobachtet. Im Tatragebirge hat das zyklische Ziegenzählen begonnen. Die Aktion findet gleichzeitig auf der polnischen und slowakischen Seite des Gebirges statt. Die Ergebnisse sollen kommende Woche bekannt gegeben werden. Die gemeinsame Aktion wird seit 1957 zweimal jährlich organisiert und ist damit die älteste Initiative dieser Art, die von zwei Staaten gleichzeitig durchgeführt wird. Mehr Nachrichten auf Deutsch in einer Stunde. Добрий ранок, щойно минула 9 ранку. Ви слухаєте «Літо з радіо». Новини українською читає Тарас Андрухович. Сьогодні останній день перед другим туром виборів президента Польщі. Чинний президент Анджей Дуда, який бореться за переобрання, здійснить візит на Підкарпаття та Люблинщину. Мер Варшави Рафал Шасковський перебуває у Нижній Сілезії та в Сілезії. Опівночі розпочнеться виборча тиша, а голосування у неділю. Китай попереджає про невідоме запалення легень у Казахстані. Його смертність значно більша, ніж від коронавірусу. Від початку червня у Казахстані реєструють зростання захворюваності на пневмонію. У Татрах розпочався циклічний підрахунок татранських козиць. Акцію проводить одночасно по польській та словацькій сторонах гір. Про результати дізнаємося наступного тижня. Спільні акції з підрахунку козиць з обох сторін Татр проводять від 1957 року. Це найдавніший природний моніторинг, що проводять одночасно дві країни. А наступні новини українською вже за годину. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Kozice pewnie sobie poradzą. Nie z tym liczeniem, ale z tym upałem, drodzy Państwo, bo dzisiaj rzeczywiście bardzo wysoka temperatura właśnie na południu kraju. Tam w tej chwili już w Rzeszowie 24 stopnie, a w tym najcieplejszym momencie dnia po południu ma być 30 stopni. I to tak od Wrocławia przez Katowice, Kraków, właśnie po Rzeszów. Natomiast dosyć duża różnica temperatura, jeśli chodzi o wybrzeże, bo w tej chwili w Koszalinie 16 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia nad morzem będzie raptem 18. Dzisiaj dużo słońca w całym kraju, ale uwaga, burze dzisiaj prawie wszędzie są możliwe. To burze mogą być też z gradem i oczywiście z silnym wiatrem do 100 km na godzinę, przed czym ostrzegają synoptycy. A co z ciśnieniem? Rośnie w południe w stolicy 998 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Kozica, maskotka jedna z czterech z ubiegłego roku lata z radiem, a w tym roku mamy łosia. Kto ma ochotę na tę maskotkę? Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Najstarszy samolot? Rozumiem, najmłodszy też. Nawet najpiękniejszy i jeszcze do tego wszystkiego najbrzydszy też jestem w stanie zrozumieć. Ale najsłodszy samolot? Że niby z lukwą, z czekolady, a może z czekoladą? Co Państwo na to? Przekonamy się już dziś, dlatego że lato z radiem z wizytą Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jest już tam na miejscu Roman Czejarek. Drodzy Państwo, dzisiaj sporo o takich podniebnych historiach, o największej kolekcji statków powietrznych właśnie w naszym kraju, o tym, czym latali nasi piloci podczas bitwy o Anglię i oczywiście też będzie wspomnienie legendy z września 1939 roku. Sława Bieńczycka, jesteśmy razem do 12. A zatem dziś takie podniebne historie. Ja również o takowież Państwa zapytam. Państwa wyjątkowy lot samolotem zapamiętany na całe życie, a może są to wspomnienia spadochronowe, balonowe, a może ktoś leciał szybowcem albo helikopterem. 22 645 22 66 oraz facebook.com/1 i 71 151. Dzisiaj także przygotowaliśmy dla Państwa sporo nagród. Te dla mnie najważniejsze to oczywiście turystyczne, w turystycznej liście przebojów.pl i za zgłoszenia, i za komentarze. Pierwsze rozdanie już będzie przed godziną 10, ale tradycyjnie także nasze konkursy. Skojarzenia kultowe, już i oczywiście karuzela z nagrodami. No i właśnie ta karuzela z nagrodami, drodzy Państwo, już niebawem, a zatem przypominam nasze pytanie eliminacyjne, chociaż pewnie już Państwo pamiętają. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to 72 151. Czekamy na Państwa propozycje. Facebook.com/1 71 151, a także 22 645 22 66. Czekam na Państwa podniebne opowieści, Państwa wspomnienia, bo dzisiaj ten wątek będzie nam się przewijał w naszym spotkaniu do godziny 12, ale drodzy Państwo, zaczynamy tradycyjnie od nagrody. Mam nadzieję, że uda się Panu Pawłowi. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry. Lęborg. Panie Pawle, to muszę powiedzieć, co jest nagrodą w tej części karuzeli, bo później to będzie i walizka, i łoś, a w tej godzinie, drodzy Państwo, wart ponad 450 zł blender. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MPM AGD SA, producent blenderów i mikserów. www.mpm.pl. A taki blender do przygotowania różnych zimnych koktajli, o, na takie upały bardzo dobry. Mam nadzieję, Panie Pawle, że gdyby się udało, to się przyda. Co Pan napisał, jeśli chodzi o to nasze tradycyjne pytanie? Gdy słyszę Polkę Dziadek, to? To wspominam sobie zapach traw skoszonych, zapach siana. Pamiętam jeszcze, jak za dzieciństwa idziemy na wozie załadowanym sianem, to przyjętym z wakonie. Piękne jest to, że każdy z nas ma inne wspomnienia. Moje z kolei wspomnienie z Polką Dziadek z dzieciństwa to bułka z masłem i z miodem. Taką mi mama robiła, gdy szłam na plażę, no i oczywiście szum morza. Panie Pawle, to na razie wspomnienia zostawiamy. Bardzo dziękuję, że one się pojawiły. Czy jest Pan gotowy? Tak. No to zobaczmy, co tam maszyna losująca dla Pana przygotowała. O, rzekłabym takie pytanie muzyczne. Gotowe. Przypominam, że odpowiada Pan po słowie start i jest 5 sekund na odpowiedź. Startujemy? Tak. Dobrze, uwaga. Konstanty Andrzej Kulka. Powtórzę, Konstanty Andrzej Kulka. To wirtuoz gry na fortepianie, na skrzypcach czy na gitarze? Start. Na gitarze. Na gitarze. Nie. To nasz wybitny skrzypek od wielu, wielu lat. Gaba Kulka to zresztą jego córka. Ona to chyba na gitarze potrafi zagrać. Ja nie wiem, może i Konstanty Andrzej Kulka też potrafi na gitarze, ale na całym świecie znany jest ze skrzypiec. No cóż, panie Pawle, nie udało się tym razem, a to oznacza, że mamy małą kumulację. W następnej godzinie, drodzy państwo, będzie to i nasza maskotka Łoś i blender. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MPM AGD SA, producent blenderów i mikserów. www.mpm.pl. Blender czeka, do tego dokładamy naszą maskotkę. No i one sobie grzecznie siedzą i czekają do następnej godziny. Kto chętny? I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Drodzy Państwo, a teraz kierunek Kraków. Jesteśmy z Wami. Reporter w drodze. A ten reporter dzisiaj to Roman Czajarek. Ciekawe, czy odleci. Romku, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem zachwycony, gdybyś widziała moją buzię, to tak od ucha do ucha uśmiech, bo to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Dobrze, samoloty wszędzie dookoła. Ale zanim opowiesz, to chcę przeczytać pewien wpis od pana Konrada na Facebooku. Jakoś boję się samolotem, ty bardziej tych starszych. No i tutaj pan Konrad spowodował, że przypomniało mi się pewne nasze wspólne podniebne wspomnienie. To było z 10 lat temu, może 11, Stegna, i tam zaproszono nas na A jednak od razu wiesz, o co chodzi. Zaproszono nas na przejażdżkę samolotem takim, nie wiem, czy to był kukuruźnik, czy coś podobnego do kukuruźnika, ale krótko mówiąc, ja uwielbiam latać, ale wtedy pierwszy raz w życiu się bałam. Pamiętam, bo tam wszystko w tym samolocie drgało, trzęsło się. To był AN-2, to był klasyczny AN-2, czyli Antek, wykorzystywany dwupłatowy masowo w Polsce, produkowany zresztą u nas w Polsce również. I taki Antek także tutaj stoi. Ale proszę Państwa, za parę minut będzie dokładnie tak, jak Sława mówiła na początku audycji, najsłodszy samolot, najbrzydszy samolot. Będzie słynny Spitfire oczywiście, będzie bitwa o Anglię, będzie samolot, który pionowo startuje na silnikach odrzutowych, a potem potrafi lecieć z prędkością większą od prędkości dźwięku. I będzie, uwaga, słynna kukułka. Była kukułka w Lecie z radiem, czyli była kukułka, która Państwu przepowiadała przyszłość, a tutaj kukułka to jest samolot, który został zbudowany w domu przez człowieka, żeby uciec w czasach PRL-u na zachód. Tak było, opowiemy. Dzisiaj, drodzy Państwo, miejsce wyjątkowe. Ja czekam na te podniebne historie, ale na moment zostawiamy Kraków, bo teraz w pewnym sensie kierunek Lublin. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Komu jeszcze termika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Reklama. Pan Jacek na Facebooku napisał, że 21 stopni w Gostyniu i że słoneczko walczy z chmurkami i jak na razie przegrywa. Oj, dziś będzie duchota. No chyba rzeczywiście, panie Jacku, dużo w tym racji, ale za moment się przekonamy. Maciej Oswald, dzień dobry. Dzień dobry. Piątek zapowiada się burzowy przede wszystkim w Kujawsko-Pomorskiem. Uwaga, są ostrzeżenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem na terenie całego województwa. Od 14 do 21 będzie grzmiało, wiało, błyskało i kolokwialnie mówiąc lało. Jak wspomniałem, miejscami uwaga na grad. Sucho dzisiaj tylko na Podkarpaciu, a tak wszędzie może pokropić. Temperatur 23 do 28 stopni, czyli lato do nas wróciło. Chłodniej tylko nad morzem, bo tutaj od 18 do 20 stopni. Zamiast plaży proponuję w takim razie spacer, a najcieplej od 29 do 30 stopni na południu kraju. Taka pogoda to efekt tego, że Polska jest w zasięgu niżu z nad północnych Niemiec i Pomorza Zachodniego i do naszego kraju napływa bardzo ciepła, polarna morska masa powietrza. Na koniec ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i jeszcze wzrośnie. A tymczasem, co słychać u Państwa w pogodzie? Czekam na meldunki pogodowe na Facebooku facebook.com/1 albo smsowe 71 151. A po 11.30 sprawdzimy, co słychać w letniej stolicy radiowej jedynki, czyli w Stegnie. Zajrzymy też nad morze, na jeziora i zapowiemy pogodę na najbliższy weekend. W takim razie do usłyszenia. /71 151 facebook.com/1 i 22 645 22 66 mogą Państwo zatelefonować i o swoich podniebnych wspomnieniach. Ja jeszcze do tego kukuruźnika, chociaż to nie był kukuruźnik, to był Antonow do starego, dołożyłabym moje najfantastyczniejsze przeżycia, mianowicie skok ze spadochronem. Powtórzyłabym to chętnie, byłam zachwycona. Jedyne czego się bałam, to tego zetknięcia z ziemią, czy to będzie silne uderzenie, czy nie, ale wcale nie było tak źle. Do kogo powędruje łoś? No cóż, drodzy Państwo, jest takie stare powiedzenie, wyjątek podkreśla regułę, więc będzie jeden wyjątek i to nie będzie wspomnienie lotnicze, ale inne. Pani Sławo, nie mam żadnej waszej maskotki, ale łoś to byłoby coś. Wyprowadzałabym go na spacer do mojego lasu, gdzie mieszka rodzina łosi. Nie czułby się sam. Czy spełni się moje marzenie? Pani Ireno z Rogowa właśnie w tym momencie się spełnia. Poprosimy później takie prawdziwe zdjęcie z prawdziwymi łosiami. Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes Jest ten moment, gdy polecamy Państwo i radioodbiorniki, bo tutaj słychać i Facebook, bo tam i słychać i widać. Jesteśmy z Wami. Reporter w drodze. No ja Romka widzę. Pytanie na dziś brzmi, czy Roman Czajarek odleci, ale widzę, że na razie jest na ziemi. Romanie? Ale to jest specjalny początek przygotowany pod panią, bo tak sobie pomyślałem tak, kobieta za konsoletą dzisiaj w Lecie z Radiem, kobieta za mikrofonem dzisiaj w Lecie z Radiem, kobieta jako wydawca dzisiaj w Lecie z Radiem, to co lubią panie? W ogóle jak się podrywa dziewczyny? No na czekoladki panowie, albo piękne kwiaty, albo coś słodkiego, więc pomyślałem sobie, że powinniśmy tą naszą wyprawę po fantastycznym miejscu, nie tylko dla panów, nie tylko dla dzieciaków, nie tylko dla młodzieży, dla wszystkich, bo to jest polska historia, historia polskiego lotnictwa, zacząć od najsłodszego samolotu. Muzeum Polskiego Lotnictwa Krakowie, Jarosław Dąbrzyński, dzień dobry panie Jarosławie. I teraz uwaga, szybciutko, zbliżenie, poproszę kamerą tutaj, kto ma Facebooka jedynkowego, może już podglądać. Co to jest ten najsłodszy samolot i o co w ogóle chodzi z tym samolotem? Samolot RWD-13, bardzo udany polski samolot sportowo-turystyczny skonstruowany w latach 30. Wyprodukowano ich 83 egzemplarze i my mamy jeden z nich, jeden z dwóch zachowanych. Jednym z użytkowników tych samolotów przed wojną w latach 30. były zakłady Emila Wedla, zakłady cukiernicze. Spójrzmy na rejestrację, bo rejestracja, jak na każdym samolocie jest rejestracja, jak na samochodzie, jest SP, czyli Polska, i dalej jest WDL, czyli Wedel. Są litery z WDL, skrót od Wedel, bo taką sobie użytkownik zarezerwował rejestrację właśnie dla podkreślenia nazwy. Chodźmy tam dalej, podejdźmy firmy do tego RWD. Proszę opowiadać. Jest to samolot trzymiejscowy, wywodzący się z samolotów zawodniczych RWD-6 i RWD-9, które zwyciężały w zawodach Challenge w 1932 i 1934 roku. To były te słynne zawody sportowe, gdzie Polska święciła te triumfy, gdzie potem gdzie za pierwszym gazety, razem prawda, Wilko i Wigura w 1932 roku zwyciężyli, później w 1934 Bajan i Pokrzywka. I ten samolot RWD-13 wywodzi się od tych samolotów zawodniczych, przede wszystkim od tego późniejszego RWD-9. Ale zaraz, wróćmy do Wedla. On wsadzał te czekoladki do tego samolotu i co z tymi czekoladkami? Ja słyszałem, że do Wiednia, do Kopenhagi, żeby to było świeże. Były przewożone do salonów firmowych Wedla i też do klientów zagranicznych. I również były, żeby właśnie zachować ich świeżość, były transportowane z zakładów Wedla w Warszawie do Gdyni na pokłady transatlantyków, które pływały do przede wszystkim Ameryki Północnej i Południowej. Uwaga, otwieramy. Tutaj oczywiście można sobie drzwi zablokować. Tutaj jest... Fajnie tu w środku jest, chyba taka wykładzinka. To w oryginale czy to jakoś zmienione? To jest jest to odtwarzane, bo samolot był remontowany, ale tak wyglądało to w oryginale. Ten egzemplarz należał do lotu, do Polskich Linii Lotniczych. Służył jako tak zwana taksówka powietrzna, czyli taki mały samolot, który można sobie było indywidualnie wynająć do lotów pozarozkładowych. No, dzisiaj jeszcze możemy mówić o wielkiej polityce. To przed wojną Kancelaria Prezydenta też miała RWD-13 do prywatnych lotów. Samolot. W darach dawano za granicę, jak były dyplomatyczne jakieś dary, to zdaje się, że książę Maroka, czy ktoś tak? Szachowi Iranu jeden samolot bardzo. Taki podarowano. Fajne prezenty wtedy były sobie to, robili. Tak. Były to samoloty też używane przez aerokluby, przez szkoły lotnicze Ligi Obrony Powietrznej Przeciwgazowej i wielu użytkowników prywatnych. Panie Jarosławie, ja chciałem, bo kto ma Facebooka Jedynki teraz włączonego, to widzi, a my szybko w radio opowiemy. Chciałem zapytać o te składane skrzydła, bo ten samolot nie ma skrzydeł rozłożonych na bok, tylko jest złożony w częściach. To jest normalne, czy to nie jest normalne? To było rozwiązanie bardzo popularne w latach 30., bardzo praktyczne. Ono wywodzi się też od tych samolotów zawodniczych, ponieważ tam regulamin tych zawodów mówił, że te samoloty mają mieć taką właściwość, bo chodziło o to, żeby podnieść ich walory użytkowe. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie, które umożliwia hangarowanie samolotów w niewielkiej przestrzeni. Czyli to się rozkręcało, skrzydła do tyłu i wjeżdżał do garażu. Tak, wjeżdżał do garażu czy do wozowni na przykład, bo wielu ziemian takie samoloty kupowało, więc nie trzeba było na niego budować specjalnego hangaru, tylko można go było właśnie do jakiegoś garażu czy wozowni schować. A te skrzydła składało się i rozkładało bardzo szybko i niewielkim wysiłkiem. Także rozumiem. Przygotowanie takiego samolotu do lotu nie trwało. To jest nasz łoś, maskotka tegorocznego Lata z Radiem. Ja wiem, że bardzo byście chcieli mieć, każdy by chciał mieć w Muzeum Lotnictwa naszego łosia przedwojennego, słynny bombowiec. Nie ma go, bo żaden nie ocalał. To będziecie mieli łosia w innej formie. Dziękujemy bardzo. Mamy silnik od łosia. Ale silnik to... Ja chciałem, żebyśmy jeszcze szybko zerknęli w tamtą stronę. Kukułka tam na samym końcu stoi. My sobie zaraz tam podejdziemy. To jest ten samolot, co budował człowiek u siebie w domu, żeby w czasach PRL-u uciec na zachód, tak? Jest to samolot amatorski, zbudowany na początku lat 70. w Lesznie przez Eugeniusza Pieniążka, który niedawno zmarł. To w garażu budował, czy gdzie? W swoim pokoju? Mieszkaniu. W dużym pokoju, tak? W pokoju swojej córki. I ta jego córka też właśnie wymyśliła nazwę Kukułka. Udała się ucieczka, czy nie? Ucieczka się udała. Nasz samolot częściowo powstawał w mieszkaniu, potem końcowy montaż już na lotnisku w Lesznie został dokonany. Ucieczka się udała 13 września 1971 roku. Eugeniusz Pieniążek przeleciał tym samolotem z Krosna do Suboticy w Jugosławii, obecnie w Serbii. Stamtąd później po wielu przygodach, pobycie w więzieniu, gdzie został aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy. A teraz ta kukułka jest do Szwecji. Panie Jarosławie, tu stawiamy małą kropkę. W radiu usłyszymy się ponownie po godzinie 10, a jeżeli Państwo zostaniecie razem z nami na Facebooku, to ciąg dalszy i będziemy opowiadać o tych samolotach cały czas przez najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam. Pięknie wygląda ta nasza maskotka, nasz łoś na tym samolocie. Drodzy Państwo, to wszystko do obejrzenia na Facebooku. Przypominam, Roman cały czas rozmawia tam ze swoim gościem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Facebook.com/jedynka. To pierwszy filmik, będą jeszcze dwa kolejne. A jeśli ktoś z Państwa teraz nie ma dostępu do komputera, to później również można to zobaczyć. Czekam na podniebne opowieści, jest już trochę ich i będziemy nagradzać w kolejnej godzinie łosiami niektóre Państwa podniebne wspomnienia. Świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Odpowiedzialność, ha! A co to jest właściwie, że narzucacie prawami? Odpowiedzialność, ha! A co to jest w ogóle, że jak na smyczy czuję się? Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato, zaufaj mi, przygoda się. Piosenka to było lato 2000 roku. A teraz, drodzy Państwo, coś, na co wiele osób czeka. Zobaczymy, kto dzisiaj ma szansę na nasze nagrody. Turystyczna lista przebojów PL. A tych nagród dla Państwa mamy sporo, bo także i za zgłoszenia, ale te nagrody, drodzy Państwo, mniej więcej za niecałe 2 godziny. A teraz nagrody dla tych, którzy postanowili zagłosować na to, co zostało już przez naszych słuchaczy zgłoszone do turystycznej listy przebojów. Zagłosowali i skomentowali, bo to jest warunek, drodzy Państwo. Głosując można tylko oddać głos, ale można także właśnie w internecie, w komputerze, w tablecie, w telefonie po prostu skomentować. A ze zgłoszeniami jest bardzo prosto, bo wchodzą Państwo na naszą stronę turystycznalistaprzebojów.pl. Tam jest takie niebieskie kółeczko z białym krzyżykiem, dołącz do nas. I tutaj trzeba kliknąć i instrukcja jest prosta, wystarczy opis, kilka zdjęć, filmik też mile widziany, ale nie jest obowiązkowy. No dobrze, to dzisiaj mamy 3 nagrody, tradycyjnie przez całe wakacje tak będzie. I za dobry komentarz i za oddanie głosu mamy specjalną nagrodę nawigację, a konkretnie jest to kod licencyjny na dożywotnią mapę Europy, aż 45 krajów na naszym kontynencie, a zatem na pewno się przyda. Sponsorem nagród w konkursie jest Navitel. Dostawca kamer, nawigacji i akcesoriów samochodowych. I pierwsza nagroda powędruje do pani Iwony, która zagłosowała na Poleski Park Narodowy i tak to skomentowała. Banalne, ale jakże ważne. Czysta, piękna, niezmieniona natura dostępna dla każdego i to na wyciągnięcie ręki. Tu w zasadzie czas nie istnieje. Poleski Park był i będzie, a my możemy nim żyć i oddychać jego pięknem. No i właśnie za ten oddech pani Iwono, pierwsza nagroda powędruje do pani. To kategoria natura. Zostajemy przez moment w tej kategorii, bo tutaj z kolei pani Dorota zagłosowała na ruchome wydmy, które w tej chwili są na miejscu 13, czyli krótko mówiąc znajdują się jeszcze w poczekalni, bo notowanie obejmuje pierwsze 10 miejsc z każdych z 3 kategorii. Co pani Dorota, jak pani Dorota skomentowała? Słowiński Park Narodowy, a mianowicie wydmy ruchome, to jest jedna z piękniejszych chwil i momentów w moim życiu. Byłam tam kilkakrotnie i za każdym razem czuję naprawdę dużą przestrzeń, coś niesamowitego. Piękne widoki, bliskość morza, szum fal, można biegać po wydmach. To świetne miejsce wypadowe zarówno dla par, dla małżeństw, dla rodzin z dziećmi, nie tylko. Śmiało polecam każdemu to miejsce. Można wspaniale odpocząć. na łonie natury. Ja też polecam, byłam tam 3 razy i za każdym jest razem właśnie to, co powiedziała pani Dorota, ten zachwyt. A trzecia nagroda powędruje do pani Bogny, która zagłosowała i skomentowała Pałac Czartoryskich z parkiem. Drodzy państwo, to miejsce 13 w kategorii historia i napisała tak: przeszłość przyszłości jest mottem tego miejsca, które dzięki Izabeli Czartoryskiej stało się pierwszym polskim muzeum, zapoczątkowując dokumentowanie świetności Polski poprzez gromadzenie zbiorów. I jak więc tu nie przyjechać? Rzeczywiście to muzeum jest przepiękne, ale przede wszystkim także pałac i zbiory. Byłam tam 1,5 roku temu, 2 lata temu, także w lecie z radiem, więc miejsce naprawdę wyjątkowe. Polecam państwu. Pani Iwona, pani Dorota, pani Bogna, jakoś tak się złożyło, że same kobiety dzisiaj otrzymują nagrodę, czyli tę nawigację i ten kod licencyjny z dożywotnią mapą Europy na 45 krajów. Sponsorem nagród w konkursie jest Navitel, dostawca kamer, nawigacji i akcesoriów samochodowych. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Gwiazdy i ich koncerty w ramach Lata z Radiem. Bez udziału publiczności, ale dla państwa w wersji online. W każdy piątek, kilka minut po 20:00, retransmisja wtorkowych występów muzycznych gwiazd tegorocznego Lata z Radiem. Tym razem Sanach, młoda, debiutująca i bardzo ciepło przyjęta artystka, zaprezentuje piosenki ze swojej pierwszej płyty Królowa Dram. Koncerty również do obejrzenia na stronie radiowej Jedynki oraz na naszym facebookowym profilu. Więcej informacji na jedynkapolskieradio.pl i facebook.com/jedynka. Rozgrywki krajowej ekstraklasy. Wiele boisk, moc piłkarskich emocji w jednej jedynce. Czy 90 godzin wystarczy, by podnieść się z kolan po kompromitującej porażce? To pytanie zadają sobie kibice Legii Warszawa, która we wtorek odpadła w półfinale Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Krakowią. Jednak w 35. kolejce Ekstraklasy to stołeczny zespół będzie gospodarzem starcia z krakowianami. Wystarczy mu punkt, by świętować mistrzowski tytuł. Na transmisję meczu Legia Krakowia zapraszam do studia S13 w radiowej jedynce. Będą też relacje i analizy innych spotkań Ekstraklasy. Początek w sobotę o 17.30. Studio S13. Rafał Bała. Do usłyszenia. Autopromocja. Reklama. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do betilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung za 2499. Taniej o 1000 zł. Laptop Acer Aspire, AMD Ryzen 5, dysk SSD za 1999. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Głosuj bezpiecznie. Masz więcej niż 60 lat? Jesteś osobą niepełnosprawną? Kobietą w ciąży? Z dzieckiem na ręku? Głosujesz bez kolejki. Pamiętaj, twój głos jest bardzo ważny. Wybieramy prezydenta. Dlatego w niedzielę przyjdź i bezpiecznie zagłosuj. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od S5 w Wielkopolsce. Po wypadku na S5 na wysokości miejscowości Chorzałki, to jest na trasie Gniezno-Poznań S5, zablokowana jest na jednym pasie jezdni w kierunku Poznania. Na S5 zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna. Cały czas po tragicznym wypadku utrudnienia są na A4 na Opolszczyźnie, jak informują służby, w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na 231 kilometrze, to jest między węzłami Opole Zachód, Opole Południe. A4 jest zablokowana na jezdni w kierunku Katowic. Na A4 cztery osoby zostały ranne, w tym jedna po długiej reanimacji zmarła. Zostajemy na A4, ale teraz Małopolska i wypadek na wysokości węzła Chrzanów. A4 nie przejedziemy w Trawicy. Konieczny jest zjazd z A4 węzłem Chrzanów, jeśli nie chcemy czekać na udrożnienie drogi. Na Warmii i Mazurach cały czas utrudnienia są po tragicznym wypadku na drodze numer 63 w miejscowości Spytkowo. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zginął, pasażer trafił do szpitala. Na drodze numer 63 w miejscowości Spytkowo trwa ustalanie przyczyn wypadku. Jest objazd przez Świdry. I nasz słuchacz z naprawdę ważnym apelem. Dzwonię z takim apelem do kierowców ciężarówek i aut dostawczych, które nie mają krytej powierzchni paki, o zabezpieczanie tej paki. Przed chwilą byłem świadkiem na autostradzie A1, jak ciężarówka jadąca śmieciami straciła zbiornik, podwiało go i mało co ten zbiornik nie uderzył w auto osobowe. Macie te siatki, więc je zakładajcie. Dokładnie tak. Mamy wpływ na wiele rzeczy. Minimalizujmy zagrożenia. To samo dotyczy rowerów czy montowanych na dachu bagażników. Zawsze upewnijmy się, czy to, co przewozimy, jest dobrze przytwierdzone. I w Krakowie, gdzie dziś gości program Pierwszy Polskiego Radia i w całym kraju, godzina 10. Pani Maria na Facebooku. Samoloty stalowe, ptaki przez tworze, wolę je oglądać niż w nie wsiadać. Pani Mario, to właśnie dziś w Lecie z Radiem oglądamy, odwiedzamy. Mogą Państwo także obejrzeć to na Facebooku. Dziś Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Był już najsłodszy samolot, będzie jeszcze ten najbrzydszy, najpiękniejszy, najstarszy i najmłodszy. Będą także i skojarzenia, i karuzela, ale teraz czas na... Na aktualności radiowej Jedynki Edyta Poźniak. Kampania wyborcza na finiszu. To ostatni dzień i ostatnie spotkania z wyborcami. Prezydent Andrzej Duda jest na Podkarpaciu. Rano był w Jaśle. Mobilizował do udziału w niedzielnych wyborach. Przyjechałem tutaj prosić Państwa o wsparcie, żebyście poszli do wyborów, namówili tych, co się zastanawiają, czy iść. Jeżeli ktoś ma problem i się zastanawia, jak głosować, to proszę Was, żebyście go poprosili tylko o jedno. Weź sobie porównaj, jak Ci się żyło przed 2015 rokiem, a jak Ci się żyje, odkąd Duda został prezydentem. Na trasie jeszcze Dębica, Rzeszów, finał kampanii na rynku w Zamościu o 22.30. Wiceszef PO Rafał Trzaskowski ostatni dzień kampanii spędzi na Dolnym Śląsku i Śląsku. Spotkania z wyborcami rozpoczął od Sycowa. Teraz jest w Obornikach Śląskich. Zabiegał o poparcie i mobilizował swój elektorat. Dawno nie widać było takiego pospolitego ruszenia. Gdziekolwiek jesteśmy, słuchajcie, tysiące haseł, transparentów. I wszystko jest w waszych rękach. To jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. I chcę wam powiedzieć, że albo teraz, albo nigdy. O północy kończy się kampania wyborcza, głosowanie w niedzielę. Pierwszeństwo w głosowaniu dla osób starszych, kobiet w ciąży lub z dziećmi jest po to, żeby ludzie przychodzili do lokali wyborczych bez obaw, mówił w radiowej jedynce minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodaje, że reżim sanitarny powoduje, że głosowanie będzie bezpieczne, podobnie jak było w pierwszej turze wyborów. Szansa, że spotkamy kogoś w kolejce stojąc do lokalu wyborczego w lokalu wyborczym no jest niezwykle mała i oczywiście w lokalach wyborczych ten reżim jest utrzymywany w przeciwieństwie do wielu miejsc, gdzie codziennie jesteśmy, czyli w sklepach, na ulicy, w transporcie publicznym, to lokale wyborcze jawią się jako takie, jaka taka ostoja i bezpieczne miejsce, gdzie wszyscy nadal utrzymują ten reżim sanitarny. Minister dodał, że pandemia ma trend spadkowy, coraz więcej osób zdrowieje, jest odpornych i bezpiecznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości upamiętnili ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. W intencji zmarłych odprawiona została msza święta. Później kwiaty przed pomnikiem na placu Piłsudskiego w Warszawie złożył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziś piątek, 10 lipca, jak w każdy 10 dzień miesiąca rano w kościele seminaryjnym w Krakowskim Przedmieściu odprawiona została msza w intencji ofiar tragedii. 10 kwietnia w 2010 roku w katastrofie samolotu zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Rosja planuje wznowienie połączeń lotniczych z 13 krajami, w tym z Polską. Rosyjska Federalna Agencja Nadzoru Sanitarnego już przekazała odpowiednie rekomendacje, ale na razie nie wskazano konkretnej daty wznowienia połączeń. Maciej Jastrzębski. Dokument, w którym wymieniono 13 państw, z którymi Rosja chce wznowić połączenia, trafił również do Federalnej Agencji Nadzoru Lotniczego. Oprócz Polski wymieniono w nim Wielką Brytanię, Węgry, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Norwegię oraz Finlandię, Mongolię, Wietnam i Sri Lankę. Radio Swoboda zwraca uwagę, że na liście nie ma krajów, których obywatele pracują w Rosji i chcieliby regularnie latać do domu. Rozgłośnia wskazuje na Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. Z kolei agencja RBK dodaje, że wśród państw, do których miałyby w pierwszej kolejności zostać wznowione loty, nie ma popularnych wśród Rosjan kierunków turystycznych, w tym Egiptu, Turcji i Tajlandii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie dziś inauguracja Dziedzińca Kultury. To cykl koncertów organizowanych przez Ministerstwo Kultury. Hasłem przewodnim są muzyczne dialogi uczniów z ich mistrzami, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Marcin Masecki, Leszek Możdżer, Lombard i wiele innych gwiazd powiedzą o inspiracjach muzyką jazzową i jazzową. Wielkie nazwiska jak Krzysztof Komeda, jak Mieczysław Kosz, którzy stanowią inspirację dla naszych wybitnych twórców. Chcemy tym projektem również zainteresować, mam nadzieję, poprzez streaming publiczność, która jest poza granicami Rzeczpospolitej, że Polacy kulturą stoją, chcą ciekawego coś opowiedzieć. Mamy wielkich mistrzów i ci mistrzowie właśnie zagrają na dziedzińcu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie imprezy organizowane w piątkowe wieczory lipca i sierpnia będą otwarte dla publiczności i bezpłatne koncerty. Można także śledzić w internecie. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji w językach obcych. Good morning. It's just gone 10 o'clock. I'm Michał Owczarek and here are the headlines in English at Summer with the Radio. Poland's presidential campaign is drawing to a close. Friday is the final day for voter meetings. Incumbent Andrzej Duda is on a visit to the southeastern town of Jasło. His contender, opposition candidate Rafał Trzaskowski, will be out in voter meetings in towns located in the Lower Silesia and Silesia provinces. Sanitary restrictions imposed for the presidential runoff warn that Sunday's voting will be safe. Health Minister Łukasz Szumowski told Polish Radio Channel 1. The pandemic has taken a downward trend with an increasing number of people recovered, immune and safe, he added. A series of Culture Ministry-managed concerts, dubbed Culture Court, launches this evening in Warsaw. This year's topic is musical dialogue between apprentices and their masters. All events are held on Friday evenings throughout July and August. They are free and open to the public. They are also available online. That's it for now. More news a little after 11. Es ist kurz nach 10, Zeit für die Kurznachrichten auf Deutsch. Wahlkampagne auf der Zielgeraden. Heute haben die Kandidaten noch eine letzte Chance, sich vor der um Mitternacht beginnenden Wahlstelle mit den Wählern zu treffen. Der sich um die Wiederwahl bemühende amtierende Präsident Andrzej Duda ist heute zu Gast im südpolnischen Podkarpacie und in der Lubelskier Region. Der Kandidat der Bürgerkoalition, Rafał Trzaskowski, wirbt in Niederschlesien und Schlesien um Wählerstimmen. Die Wahlen finden am Sonntag statt. Dank den angeordneten sanitären Vorsichtsmaßnahmen werden die Wahlen am Sonntag sicher sein, versichert Gesundheitsminister Łukasz Szumowski. Geht es nach dem Politiker, sei in der Pandemie ein Abwärtstrend zu erkennen. Immer mehr Menschen würden genesen und dadurch immun gegen das Virus und sicher sein, so Szumowski. In Warschau beginnt heute um 19.30 Uhr die Konzertreihe Dziedziniec Kultury – Hof der Kultur. Leitmotiv der vom Kulturministerium organisierten Veranstaltung sind in diesem Jahr Dialoge zwischen Schülern und ihren Meistern. Alle Konzerte im Juli und August sind kostenlos und offen für Besucher. Die Konzerte wird man auch im Internet mitverfolgen können. Mehr Nachrichten auf Deutsch in einer Stunde. Щойно минула 10-та і ви слухаєте «Літо з радіо». Виборча кампанія у Польщі на фінішній прямій. Сьогодні є останній день і останні зустрічі з виборцями. Президент Анджей Дуда перебуває на Підкарпатті, а віце-голова громадянської платформи Рафал Шасковський останній день кампанії проведе у Нижній Сілезії та в Сілезії. Чинний під час другого туру виборів санітарний режим дозволяє провести безпечне голосування. Про це на хвилях першого каналу Польського радіо сказав міністр здоров'я. Лукаш Шумовський додав, що пандемія має тенденцію до зниження. Дедалі більше осіб одужує, має імунітет і є в безпеці. Сьогодні ввечері у Варшаві відбудеться інаугурація циклу концертів «Двір культури», організованого Міністерством культури. Головним гаслом цьогоріч є музичні діалоги учнів з їхніми наставниками. Усі заходи, організовані у п'ятничні вечори липня та серпня, є безкоштовними для публіки. Концерти доступні також у веб-мережі. А на наступні новини українською запрошую вас об 11:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pan Arek na Facebooku napisał, pogoda zaczyna się upalna, chyba dobrze, że w pracy klimatyzacja działa. Pozdrowienia z gorącego od rana Wrocławia. Panie Arku, i tak będzie do prawie końca dnia, bo rzeczywiście dzisiaj największy upał na południu kraju. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów 30 stopni, Lublin, Warszawa 27, Poznań 26, Białystok 25, natomiast Toruń i Bydgoszcz 24, natomiast na północy rzeczywiście temperatura niższa, 22 stopnie w Szczecinie, 21 Olsztyn i Suwałki, a w Gdańsku nawet 19 stopni nad samym morzem, 18. Także ta dosyć duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Przypominamy, że i ostrzegamy, że dzisiaj prawie w całym kraju mogą być burze, zwłaszcza na północy, na zachodzie i w centralnej części. W czasie burz bardzo silny wiatr do 100 km na godzinę, możliwy także grad. A co z ciśnieniem? Rośnie w południe w stolicy 998 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Ogłoszenie społeczne. Trwają wybory na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w głosowaniu to nie tylko obywatelski obowiązek, ale przede wszystkim nasze prawo do decydowania o wyborze głowy państwa. Wybieramy prezydenta. Oddaj swój głos. Ogłoszenie społeczne. 10 minut po godzinie 10, dosłownie już niebawem nasze kultowe skojarzenia. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Muszą Państwo zastanowić się, za co kochają Państwo lato z radiem. A jeśli już będzie ta odpowiedź w głowie, to proszę wysłać SMS 72 151. Czekamy. Podniebnych wspomnień ciąg dalszy. Przypomnę 71 151 22 645 22 66 i facebook.com/jedynka. Pani Joanna. Dzień dobry. W Jastarni jest lotnisko wakacyjne. Przelatywałam tam takim samolocikiem nad Bałtykiem. To była niezła przygoda. Pierwszy raz miałam strach w oczach z moim lękiem wysokości. Ale jednak udało się to pokonać. Teraz to dziecinne proste, zwłaszcza gdy obok mam rodzinę, która mnie dopinguje, a córeczki chciałyby choć jednego łosia. Mama Joasia. Mamo Joasiu, no nie, nie, tak dobrze to nie ma. Na rodzinę przysługuje jeden łoś. I ten będzie, nie wiem ile tych córeczek, czy dwie, czy trzy, a może cztery. W każdym razie mam nadzieję, że będą się dzieliły właśnie tym łosiem. Łoś to nasza tegoroczna maskotka lata z radiem. Będziemy Państwu te maskotki rozdawać do końca wakacji, a ja nazywam się Sława Bieńczycka i jesteśmy razem do 12. Ja w studiu w Warszawie, a w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego Roman Czajarek. Z Romkiem będziemy się także ponownie łączyć właśnie w tej godzinie. Opowie nam o kolejnych ciekawych starych samolotach. Będą także filary ziemi, będzie także karuzela. No i oczywiście skojarzenia. Przypomnę to nasze pytanie eliminacyjne. Za co Państwo kochają lato z radiem? 72 151. I nagrody to za pierwsze miejsce dwie karty podarunkowe dostępne w dwóch serwisach. Za drugie miejsce zestaw garnków i sztućców. A trzecie miejsce to właśnie wspomniana wcześniej nasza maskotka, czyli nasz ulubiony łoś, który ciągle nie ma imienia. Ależ tej miłości do lata z radiem w tych SMS-ach płynie. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, drodzy Państwo, skojarzenia do końca lata z radiem. Wszystkich naraz nie da się uszczęśliwić, ale trzy osoby na pewno. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Razem ze sponsorami będziemy Państwa uszczęśliwiać nagrodami. Za miejsce trzecie to jest maskotka Lata z Radiem, czyli nasz tegoroczny łoś. Za miejsce drugie coś, co przyda się w każdej kuchni i na każdym stole, czyli zestaw garnków i sztućców. Sponsorem nagród w konkursie jest Polomarket, polska sieć supermarketów. Polomarket, polski supermarket. A za miejsce pierwsze dwie karty podarunkowe o wartości 500 zł. Pierwsza karta do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie goracing.pl. Sponsorem nagród w audycji jest serwis goracing.pl. Oj tak, tam to rzeczywiście ostra jazda. I druga karta podarunkowa do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie prezentmarzeń.com. Między innymi, drodzy Państwo, na przykład a propos dzisiejszej audycji, skok ze spadochronem. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. No dobrze, Pani Maria. Dzień dobry, Pani Mario. Dzień dobry. Muszę o to zapytać, za co Pani kocha Lato z Radiem? No ja za zupy, które gotowaliście, bo jedną jadłam dawno, dawno temu. O, tak, rzeczywiście. Karpacz. Tak, jest, było wielkie gotowanie chyba przez 2 lata, może nawet i 3. Tak jest, jeździliśmy i nasze koncerty i tam była ta wielka, bardzo wiele osób mówiło, że są przepyszne. Ja bardzo dobrze wspominam zupę rybną. O, to było coś, co mi zapadło, jeśli chodzi o tę smakową pamięć. Pani Mario, to już mamy tę odpowiedź na pytanie eliminacyjne, to teraz głos ma maszyna losująca. A lubi Pani książki? Pani tak. Mario? Tak? No dobrze, to może tak. Nie będzie źle, bo właśnie kategoria jest taka, tytuł książki, utworu, a Pani podaje autora. Od razu powiem, że wystarczy nazwisko, nie trzeba podawać imion. A zatem, gdybym powiedziała Quo Vadis, to Pani by powiedziała? Sienkiewicz. Gdybym powiedziała Romeo i Julia? Szekspir. O, to by tak było dobrze. Pani Mario, dwie ważne informacje. Ma Pani 30 sekund na odpowiedź. Zaczynamy po słowie start i uwaga, jeśli Pani nie jest pewna, to musi Pani powiedzieć albo nie wiem, albo dalej, ja wtedy przejdę do następnego punktu. Dobrze? Dobrze. A zatem 3, 2, 1, start. Zbrodnia i kara. Dostojewski. Potop. Potop Sienkiewicz. Wierna rzeka. Dalej. Sonety krymskie. Mickiewicz. Kordian. Dalej. Faust. Dalej. Proces. Dalej. Duma. No tutaj od razu powiem troszkę, zawsze warto lepiej od razu mówić dalej, bo wtedy jest szansa, że więcej przeczytam, to nie było odpowiedzi na hasło proces, to oczywiście Franz Kafka, Faust to Goethe, Kordian to Słowacki, a Wierna rzeka to Żeromski. Mamy 3 dobre odpowiedzi, tak, zerkam tutaj na kapitułę konkursu, która potwierdza 3 dobre odpowiedzi. Pani Mario, zobaczymy, co na to Pani konkurenci. Pani Wieńczysława z Bojanowa, dzień dobry. Dzień dobry. A ja chciałam Pani pogratulować imienia i powiedzieć, że też często słuchacze, gdy przysyłają jakieś kartki albo listy do mnie, to nie są pewni, jak mam na imię i też piszą Wieńczysława, a ja jestem tylko Sława. Ale to coś mamy wspólnego. Dobrze. Za co Pani kocha Lato z Radiem? To tak przy okazji, króciutko. Za pogodę, nawet w niepogodę oraz za produkcję endorfin u słuchaczy. No to teraz będą nie endorfiny, drodzy Państwo, chociaż endorfiny pewnie też, ale adrenalina na pewno. Maszyna losująca, co tam dla Pani wybierze? O, taka kategoria geograficzna. Jaki to akcent? Jezioro czy rzeka? I wtedy Pani odpowiada albo jezioro, albo rzeka. Gdybym powiedziała Mamry, to Pani wiedzi, jezioro. Tak jest. A gdybym powiedziała Loara? Rzeka. Dobrze, ale tutaj mamy w tym zestawie nie tylko polskie rzeczy, a miejsca, a zatem uwaga, startujemy. 3, 2, 1, start. Sewan? Rzeka. Warkocz? Rzeka. Roś? Jezioro. Piława? Rzeka. Pisa? Rzeka. Balaton. Jezioro. Don. Rzeka. Ebro. Jezioro. Garda. Jezioro. Kolima. Rzeka. Niemen. Rzeka. Rodan. Rzeka. Tanganika. Jezioro. No, dobrze, dużo dobrych odpowiedzi. Na pewno pierwsza była zła, Sewan to jezioro. Co tu jeszcze było źle? Ebro to rzeka. Ile mamy punktów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zgadza się?

sklepach Euro. Wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25, yeah! Te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie kafe.punkt z całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Zamki, skanseny, pałace, klasztory, dzika przyroda, szlaki górskie, parki i muzea dla dzieci. To atrakcje z turystycznej listy przebojów.pl. Czy w trakcie wakacji pojedzie tam lato z radiem? To zależy także od głosujących. Najnowsze notowanie w kategoriach historia, natura, rodzina na turystycznalistaprzebojów.pl. Czekamy na zgłoszenia ciekawych miejsc w formie opisów zdjęć i filmów. Na autorów najciekawszych zgłoszeń i komentarzy czekają nagrody. Turystyczna lista przebojów.pl. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Europa i Polska potrzebują nowego bodźca do rozwoju i działań, które odpowiedzą na potrzeby wszystkich mieszkańców. Unia Europejska to zbiór wielu wartości, czasem trudnych rozmów i negocjacji, które skutecznie prowadzimy. W propozycji Komisji Europejskiej na najbliższe lata możemy liczyć na ponad 700 miliardów złotych dla Polski. To największe środki w historii naszej obecności w Unii Europejskiej i wielki sukces polskich władz, który osiągnęliśmy dzięki dobrej współpracy z naszymi unijnymi partnerami. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Reklama. Czas na wieści sportowe. Filip Jastrzębski. Zaczynamy od świetnych wieści dla fanów szczypiorniaka. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni co prawda nie wywalczyli udziału w tej imprezie na boisku, ponieważ odwołano kwalifikacje, ale przyznano im dziką kartę. Otrzymała ją również reprezentacja Rosji. Kapitan polskiego zespołu Piotr Chrapkowski liczy na to, że Polacy zaprezentują się lepiej niż na styczniowych Mistrzostwach Europy. Wówczas pożegnali się z turniejem już po fazie wstępnej. Te Mistrzostwa Europy to takie przetarcie, teraz już tam od siebie będziemy wymagać jeszcze więcej, nie tylko momentami dobrej gry, ale też i punktów i zwycięstw. Trzeba zdecydowanie zrobić krok naprzód. Nie wiemy też, jaką grupę będziemy mieli. Tak naprawdę nie będzie wiadomo, czy to się wszystko odbędzie, bo koronawirus może pokrzyżować plany każdemu. Czy ligi normalnie wystartują, czy nie będzie jakichś przerw, czy jakieś kwarantanny dla jakichś zespołów, gdzie zawodnik będzie chory, więc tak naprawdę no, nie możemy powiedzieć na razie niczego dokładnego o naszych celach. No to będzie to poprawa gry naszej, zdecydowana poprawa naszej gry i większa stabilność. Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w styczniu przyszłego roku w Egipcie. Reprezentacja siatkarzy ma za sobą zgrupowanie w Spale. Teraz przed kadrą Witala Heinena mecze towarzyskie. Dziś Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że drugim sparring partnerem biało-czerwonych będzie drużyna Estonii. Spotkania zostaną rozegrane 26 i 27 lipca w Łodzi. Wcześniej 22 i 23 lipca w Zielonej Górze Polacy zagrają towarzysko z Niemcami. Sparingi to dla siatkarzy jedyna forma rywalizacji w tym roku. Odwołane zostały bowiem wszystkie imprezy mistrzowskie. Reprezentacja siatkarek ma już za sobą dwa mecze towarzyskie z Czeszkami. 28 i 29 lipca Polki zmierzą się ze Szwajcarkami. Przypomnę jeszcze, że dziś w południe rozpocznie się losowanie ćwierćfinałów i półfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. W tym roku w związku z pandemią o wszystkim rozstrzygną finałowe turnieje z udziałem 8 najlepszych drużyn. Ligi Mistrzów w Lizbonie, a Ligi Europy w 4 niemieckich miastach. Rozgrywki zostaną dokończone w sierpniu. Filiżanka kawy przygotowana lub kubek herbaty, jeśli tak, to słuchamy. Lektury jedynki. To będzie już 15 odcinek. Przypomnijmy, przy grobie Agnes Tom spotkał Ellen, która powiedziała mu, że jego synek żyje i jest w klasztorze. Pójdzie z nim tam, ale najpierw muszą coś zjeść i odpocząć. Zabrała Toma z dziećmi do swojej jaskini. Wydawnictwo Albatros oraz audioteka.pl przedstawiają... Ken Follett. Filary ziemi. Marie Claire. Źrenicy mojego serca. Część pierwsza. 1135-1136. Przed sobą w obudowie z kamienia zobaczył żarzący się ogień. Tym się unosił. Gdzieś musiał być naturalny komin. Dookoła wisiały wilcze i jelenie skóry przymocowane do ścian drewnianymi kołkami. Wędzona ćwiartka sarniny zwisała z pułapu. Dostrzegł skrzynię pełną dzikich jabłek, na występach skalnych świeczki oknotach z sitowia, a na podłodze suchą trzcinę. Na skraju paleniska stał kociołek. Tak samo stałby w każdym zwykłym gospodarstwie i sądząc po zapachu, była w nim podobna polewka, jaką jadali wszyscy inni, jarzyny gotowane z mięsem i ziołami. W głębi mieścił się ogromny zbiór broni i przyborów łowieckich. Łuk, trochę strzał, siatki, pułapki na króliki, kilka strasznych sztyletów, starannie wykonana drewniana dzida z ostrzem opalonym w ogniu, a pośród tych prymitywnych narzędzi leżały trzy księgi. To go oszołomiło. Nigdy nie widział ksiąg w żadnym domu, nie mówiąc o jaskini. Miejsce ksiąg było w kościele. Jack wziął drewnianą miskę, napełnił ją polewką z kociołka i zaczął pić. Alfred i Marta patrzyli na niego głodnymi oczyma. Ellen spojrzała na Toma przepraszająco i powiedziała: Jack, kiedy mamy u siebie gości, jedzenie podajemy najpierw im. Dlaczego? Chłopiec spojrzał na nią, nie rozumiejąc, o co jej chodzi. Bo tak trzeba. Daj dzieciom polewki. Jack nie był przekonany, ale posłuchał matki. Ellen podała trochę zupy Tomowi. Usiadł na podłodze i wypił ją. Pachniała mięsem i rozgrzała go od środka. Kiedy wypił rzadkie, palcami wyjmował jarzyny i mięso. Tygodnie minęły, od kiedy jadł coś takiego. Prawdopodobnie była to kaczka ustrzelona przez Jacka kamieniem z procy. Jedli, dopóki nie opróżnili kociołka. Potem Alfred i Marta położyli się na trzcinie. Zanim zasnęli, Tom oznajmił im, że idą poszukać księdza, a Ellen dodała, że Jack zostanie tutaj i zaopiekuje się nimi. Wyczerpane dzieci pokiwały tylko głowami potakująco i zamknęły oczy. Tom i Ellen wyszli. Skoro tylko znaleźli się poza plątaniną jeżynowych zarośli, Ellen zatrzymała się. Stanęła twarzą do Toma, przyciągnęła jego głowę do swojej i pocałowała w usta. Kocham cię. Powiedziała żarliwie. Pokochałam cię w czasie naszego pierwszego spotkania. Zawsze chciałam mężczyzny, który byłby silny i łagodny i myślałam już, że taki nie istnieje. A potem zobaczyłam ciebie. Pragnęłam cię. Widziałam jednak, że kochasz żonę. Mój Boże, jak ja jej zazdrościłam. Przykro mi, że umarła. Naprawdę przykro, bo dostrzegam w twoich oczach żal i wstrzymywane łzy, które czekają, byś mógł je wylać i boli mnie serce, gdy widzę, jak ci smutno. Ale ona już odeszła i teraz pragnę mieć cię dla siebie. Tom nie wiedział, co powiedzieć. To był 15 fragment audiobooka według filarów ziemi Kena Folletta, tłumaczenie Grzegorz Sitek, reżyseria Szymon Kuśmider. Wystąpili, mam nadzieję, że państwo rozpoznali, ale niech formalności stanie się zadość. Krzysztof Gosztyła i Katarzyna Herman i inni. W poniedziałek, nie jutro, w poniedziałek kolejny fragment. Do kogo powędruje kolejny Łoś? Do pani Renaty. Na Facebooku pani Renata napisała i umieściła zdjęcie. Skoro o samolotach mowa, to samolot, który wylądował na Kęckim Rynku. Uściski dla wszystkich. No, gratuluję poczucia humoru. Drodzy państwo, proszę zajrzeć na Facebook, bo rzeczywiście na rynku jest żółto, zielono, czerwono, biały, niebieski, plastikowy samolot. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan swych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. A Łoś tak pięknie się uśmiecha i czeka i się zastanawia, czym będę, czyj będę, a do tego wszystkiego blender, bo przypominam, że godzinę temu nasz słuchacz niestety nie odpowiedział poprawnie na pytania, zatem w naszej karuzeli mamy małą kumulację. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, witam. Tak po sąsiedzku od Warszawy, bo to Konstancin Jeziorna. Tak, to bliziutko. Dobrze. Pani Agnieszko, proszę powiedzieć, co pani napisała w SMS-ie. Gdy pani słyszy Polkę Dziadek, to? Tak, tak. To wspominam swoje dzieciństwo, zrywanie malin, truskawek u babci i dziadusia. Dziaduś codziennie rano sprawdzał takie małe radyjko, żeby umilić nam czas i słuchaliśmy wszyscy właśnie lata z radiem. Było gorąco, były maliny, były truskawki, ale najważniejsza właśnie była muzyka i te wszystkie zabawy i konkursy. Pani nie wie, jak my się wzruszamy, gdy słyszymy takie słowa. Zresztą to także przecież nasze dzieciństwo, bo już lata z radiem ma 49 lat. Nie może być inaczej. Pani Agnieszko, maszyna losująca, co tam powie? Wybrała taką kategorię, którą określiłabym mianem tradycja międzynarodowa. Przypomnę, że ma pani 5 sekund na odpowiedź. Odpowiada pani po słowie start. Gotowa? Tak. Uwaga. Dzień Świętego Patryka obchodzony jest w marcu, w maju czy w listopadzie? Start. W marcu. Fanfary mówią same za siebie. Gratuluję. No to kumulacja mała, zgarnięta i wysłana do Konstancina będzie. Drodzy państwo, blender i Łoś już należy do pani. Pani Agnieszko, pozdrawiamy po sąsiedzku, cały Konstancin. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Sí, fue una locura, no El cielo es cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar. Y nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí. El cielo es cielo, ábrelo ya. Pani Danuta na Facebooku: samolotem nie leciałam, ale siedzieć siedziałam w takim muzealnym samolocie. Wrażenie lekko przerażające. No, gdy spoglądam na minę Romka, Romana Czajarka, to on wcale nie ma przerażonej miny, wręcz odwrotnie, jest zachwycony. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Muzeum Lotnictwa Polskiego, Roman Czajarek i jego gość. Romku, jesteś zachwycony, prawda? I jestem zachwycony, jestem pod wrażeniem i tak naprawdę buzia mi się śmieje. Cały czas to powtarzam od ucha do ucha. Słonko świeci, słuchajcie, prawie 30 stopni, jaka piękna pogoda. Jarosław Dobrzyński, który cały czas mi tutaj towarzyszy i opowiadamy o tych samolotach. I mieliśmy zacząć od historii tego polskiego pilota i tego F-105 odrzutowca, największego jednosilnikowego, który tu stoi, ale po drodze jeszcze nie ma ciszy wyborczej, prawda? Proszę państwa, salonka Gomułki z czasów PRL-u, prawda, panie Jarosławie? Tak, samolot. Co to za samolot? Jak on do was trafił? Samolot U-14. Konstrukcja radziecka, to jest akurat egzemplarz wyprodukowany w NRD, bo one tam były też na licencji. Aha. Produkowane. Barwy ma lotu jakby na barwy nie, to są barwy, nie? Wojskowe. Tutaj no, jest taka widoczna, trochę zatarta szachownica. To był samolot używany przez lotnictwo transportowe do przewożenia VIP-ów, między innymi właśnie pierwszego sekretarza Gomułki w latach 60. Jakieś barki, jakieś skórzane fotele, jakieś ekstra wyposażenia, leżanka, coś, kuchnia. Jest no, leżanka, telewizor to jeszcze chyba nie. Jest tam wyposażenie takie inne niż w wersji pasażerskiej. Są kanapy i fotele, takie trochę bardziej komfortowe niż w normalnej wersji pasażerskiej, natomiast no, też bardzo siermiężne i komfort lotu tym samolotem nie był duży, dlatego że on nie miał ciśnieniowej kabiny. Wie pan, to jak na dzisiejsze czasy nie był duży, jak na tamte czasy, czasy PRL-u, lata 60. XX wieku, no to myślę, że pierwszy sekretarz sobie całkiem nieźle trochę rządowy samolot, wow! Trochę lepsze niż były warunki niż w normalnej wersji pasażerskiej tego samolotu, bo one też były używane przez lot, głównie na liniach krajowych od lat 50. do lat 70. A ten jak do was trafił? Został przekazany przez wojsko po jego wycofaniu na początku lat 90. Rozumiem. To teraz wędrujemy do tego samolotu legendy i proszę tłumaczyć, o co chodzi. Ten niezwykły krążownik SZOS, czyli BIK, który sobie stoi w waszym hangarze, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, a tutaj największy jednosilnikowy odrzutowiec wojskowy świata. Gdyby była wojna trzecia światowa, to takie samoloty rzucałyby niestety bombę atomową natowską. Tak, na te ziemię. Samoloty w latach 60. gdyby się w Polsce zjawiły nad Polską, no to tylko po to, żeby tu zrzucić bombę atomową. Amerykański samolot uderzeniowy Republic F-105 Thunder Chief, który zasłynął przede wszystkim tym, że w czasie wojny w Wietnamie był takim podstawowym typem samolotu, który Amerykanie wykorzystywali do nalotów na Wietnam Północny. A na tym latał polski pilot i stąd ten polski orzeł biało-czerwony z koroną na głowie namalowany tu na burcie. Tak, tym samolotem latał polski, no, Amerykanin polskiego pochodzenia, Donald Kutyna, wówczas major, później czterogwiazdkowy generał, dowódca obrony przeciwlotniczej Ameryki Północnej. To było jego ostatnie stanowisko przed przejściem w stan spoczynku. Jako major w 1970 roku odbył turę lotów bojowych w czasie wojny wietnamskiej. Latał właśnie tym samolotem. Nazwał go dla podkreślenia swoich polskich korzeni Polish Glider, czyli polski szybowiec. Panie Jarosławie, za moment ciąg dalszy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Możecie Państwo to sobie także podglądać na Facebooku teraz i podglądać także wieczorem, czy jutro, pojutrze udostępnić znajomym. A ciąg dalszy na antenie Lata z Radiem po 11:00. Zapraszam. Oj, nasz operator ma co dzisiaj pokazywać. Pozdrawiam serdecznie i polecamy oczywiście na Facebooku. Wyganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strach i depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem. Natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę. To choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list. Co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz? Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Kilka dni temu zmarł Ennio Morricone, słynny kompozytor i dyrygent. Miał 91 lat. Jego twórczość, powszechnie znana szczególnie dzięki ścieżkom dźwiękowym do arcydzieł kinowych, będzie przyczynkiem do rozmowy na temat wartości zawartych w muzyce. Czemu one służą? Czy zawsze są dobre? Jak muzyka zmienia świat i jak świat zmienia muzykę? Audycja Gdzie jest pan Kogito? Zapraszam Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. W sobotę po 15:00. XXI wiek, to powinno coś się dziać, a tu się nic nie dzieje. Nic się nie zanosi się na to, żeby coś było. Jak wygląda życie mieszkańców wiosek, które są odcięte komunikacyjnie od innych miejscowości? 80 lat. Iść do Bychawy 4 kilometry to jest przesada. Czekam, aż się ktoś zlituje. Blisko, a daleko. Reportaż Ewy Michałowskiej. Dziś w Radiowej Jedynce o 23:10. Studio reportażu i dokumentu zaprasza. Autopromocja. Reklama. Marian!

Krystyna na Facebooku. Wczoraj pionowy fortepian, dziś pionowy samolot. Jaki ciekawy jest ten nasz świat wynalazków i to wszystko oczywiście w Lecie z Radiem. Od razu Państwu zdradzę, że w poniedziałek z kolei będzie świat motoryzacji, ale to w poniedziałek, jutro Fokarium i Hel, a dziś, drodzy Państwo, odwiedzamy Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego. Będziemy tam jeszcze nieraz i będziemy także opowiadać o pewnych dwóch wieżach. Ale teraz czas na aktualności radiowej jedynki i Edyta Poźniak. Polacy na Dalekim Wschodzie już głosują. Tak jest w Japonii, Chinach, Korei Południowej, w Tajlandii, Indonezji, Malezji, Wietnamie, na Filipinach i na Tajwanie. Polska ambasada w Pekinie otrzymała już większość pakietów zwrotnych, ale ci, którzy głosują korespondencyjnie, mogą dostarczać pakiety do ambasady do zamknięcia głosowania w niedzielę. Natomiast w kraju kończy się kampania. Pozostało 13 godzin do rozpoczęcia ciszy wyborczej. Ostatni dzień będzie trudny, ale cała kampania była ciężka, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To była rzeczywiście bardzo długa, ale też bardzo agresywna kampania ze strony opozycji, w szczególnie dwóch tygodniach. To była kampania opozycji wyraźnie nastawiona na podział i na konflikt. Gdyby ta kampania odniosła sukces i pan Trzaskowski zostałby prezydentem Polski, to co widzieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach kampanii, na co dzień mielibyśmy to już po prostu w skali polskiej. Finał kampanii jest maratonem. Obaj kandydaci, zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i wiceszef PO Rafał Trzaskowski, od świtu spotykają się z wyborcami. Kampanię będą prowadzić do ostatnich minut. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział w Polskim Radiu 24, że walka o głosy trwa. Ten jeszcze ostatni dzień kampanii będzie bardzo, bardzo ciekawy, ale trzeba powiedzieć, że to kampania bardzo, bardzo nierówna. W tym sensie nierówna, że jednak rządząc bardzo dużo zrobili, aby prezydent Duda miał więcej możliwości do prowadzenia kampanii. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, w niedzielę głosowanie. W aktualnościach teraz najnowsze dane na temat pandemii. Jest 265 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób. Najwięcej zakażeń dziś potwierdzono na Śląsku, 88. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, sytuacja epidemiczna od kilku tygodni jest stabilna. Ostatni tydzień, ostatnie półtora tygodnia to jest zejście poniżej 300 przypadków. I jak widzimy, tutaj jest stabilnie. Te wyniki są w miarę stabilne. To jest 260, 270, 250. Utrzymujemy się na tym poziomie, ale te liczby powinny spadać. Nie obserwujemy przyrostów ani po pierwszej turze, ani po rozpoczęciu sezonu wakacyjnego. Więc jak widzimy, sytuacja w Polsce jest dobra. W czasie niedzielnego głosowania będą ułatwienia dla seniorów i kobiet w ciąży albo z małymi dziećmi. Nie będą musieli czekać w kolejkach do lokali wyborczych. Dobre informacje napływają z Ukrainy. W ciągu ostatniej doby odnotowano rekordową liczbę ponad 1000 wyzdrowień z COVID-19. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Liczba nowych zdiagnozowanych wyzdrowień po raz pierwszy na Ukrainie tak wyraźnie przewyższyła liczbę nowych zakażeń. W ciągu ostatniej doby brak patogenu stwierdzono u 1016 poprzednio zakażonych pacjentów. Jednocześnie stwierdzono 819 kolejnych przypadków. Ogółem od początku trwania epidemii na 52 tysiące zakażonych wyzdrowiała niemal połowa pacjentów. 1345 osób zmarło. Najwięcej zakażeń w ciągu ostatniej doby, bo 118 wykryto w ukraińskiej stolicy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku szybowca. Do zdarzenia doszło w miejscowości Laszki na Podkarpaciu. To był lot szkoleniowy. 18-letni pilot trafił do szpitala, mówi rzecznik podkarpackiej policji Marta Tadasz-Rygiel. Wstępne ustalenia wskazują, że podczas startu szybowiec prawdopodobnie wpadł w korkociąg i runął na ziemię. Młody człowiek z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Przyczynę wypadku ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Gdzie leży polska Sahara i morze inne niż Bałtyk? O kim mówiono Śląski Kopciuszek, a o kim Skoczek z Wisły? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć, grając w edukacyjną grę planszową Silesia Go Ride po województwie śląskim. Grę stworzył i udostępnił bezpłatnie do samodzielnego wydrukowania Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Gra ma promować region, zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych do pogłębiania wiedzy z takich dziedzin jak geografia, historia oraz kultura województwa śląskiego. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji w językach obcych. Good morning, it's just gone 11 o'clock. I'm Michał Owczarek and here are the headlines in English at summer with the radio. Polish citizens in the Far East have started their ballot. This is happening in Japan, China, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, the Philippines and Taiwan. The Polish embassy in Beijing has received most voting packets. Meanwhile, in Poland, the presidential campaign is drawing to a close with 13 hours left to an election silence. 265 new COVID-19 cases with 11 fatalities reported in Poland as of today. Most new cases have been reported in the Silesia mining province, 88. The fewest cases, 9, in the southern Opolskie province. A total of 37,000 infections has been reported in Poland until now. What are the whereabouts of the Polish Sahara and of a sea other than the Baltic? Who was dubbed the Polish Cinderella or the Polish Jumper? You will find all the answers in an educational board game, Silesia Go, a tour of the Silesian province. The game has been created and made available free of charge by researchers from the Silesian Library in Katowice. That's all from the English News Desk. It's TGIF, so have a lovely weekend. We'll be back on Monday, several minutes past nine. Es ist kurz nach elf, Zeit für die Kurznachrichten auf Deutsch. Die Polen im fernen Osten wählen schon. So ist es in Japan, China, Südkorea, Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam, auf den Philippinen und dem Taiwan. Die polnische Botschaft in Peking hat die Mehrheit der Wahlpakete schon zurückgehalten. In Polen läuft indes die Wahlkampagne zu Ende. Es bleiben noch 13 Stunden bis zur Wahlstelle vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag. 265 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, 11 Tote. Das ist die Bilanz der letzten 24 Stunden. Zu den meisten neuen Infektionen, 88, ist es laut dem Gesundheitsministerium in Schlesien gekommen. Am wenigsten betroffen ist mit 9 Infektionen die Wojewodschaft Opolski in Südpolen. Insgesamt sind landesweit bisher 37.000 Infektionen mit Covid-19 bestätigt worden. Wo liegt die polnische Sahara und ein anderes Meer als die Ostsee? Wen nannte man schlesisches Aschenputtel und wen Springer aus Wisła? All das wird man aus dem neuen Brettspiel Silesia Go Tour durch Schlesien erfahren können. Das Spiel hat das Institut für Regionalforschung der Schlesischen Bibliothek in Katowice entworfen und zum kostenlosen Ausdruck zur Verfügung gestellt. Und für heute war es das beim Sommer mit dem Radio auf Deutsch. Mehr Nachrichten in deutscher Sprache finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen noch aus Warszawa Adam Denizow. До услышания. Щойно минуло 11-та, а в ефірі «Літо з радіо». Поляки на Далекому Сході вже голосують. Так є, наприклад, у Японії, Китаї, Південній Кореї, в Таїланді, Індонезії, Малайзії, В'єтнамі, на Філіппінах і на Тайвані. Польське посольство у Пекіні отримало вже більшість зворотних пакетів. Натомість у Польщі сьогодні завершується виборча кампанія. До виборчої тиші залишилося 13 годин. У Польщі повідомили про 265 нових випадків інфікування коронавірусом. Померло чергових 11 осіб. Найбільше нових заражень в Сілезії, найменше в Опольському воєводстві. Загалом у Польщі підтвердили понад 37 тисяч заражень. Де сташована польська Сахара та інше, крім Балтійського моря? Про кого кажуть сілеська попелюшка, а про кого з трибун звісли? Все це можна довідатись, граючи в навчальну настільну гру «Silesia Go» – експедиція сілеським воєводством. І це всі новини української на сьогодні. Слухайте нас вже з понеділка від 9 ранку і заходьте на сторінку Української служби польського радіо polradio.pl. А з вами був Тарас Андрухович. На все добре. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Uf, jak gorąco chciałoby się zacytować klasyka, chociaż tam był ten upał związany z lokomotywą, a dzisiaj, drodzy Państwo, ten z pogodą, ale nie wszędzie tak jest, bo na wybrzeżu dzisiaj poniżej 20 stopni, w tej chwili 16, w sensie pierwszym momencie dnia będzie 18. I rzeczywiście górna część kraju taka 20-22 stopnie, w centralnej części 26-27, najwyższa temperatura dzisiaj na południu, wzdłuż całej południowej granicy od Wrocławia po Rzeszów 30 stopni, w tej chwili już w cieniu w Krakowie 27. Ostrzegamy i synoptycy i my przed burzami. Te burze mogą być bardzo intensywne, silny wiatr do 100 km na godzinę. Oprócz silnego deszczu można też spodziewać się niestety gradu, a zatem proszę się odpowiednio zabezpieczyć i przygotować. Ciśnienie cały czas rośnie w południe, czyli już niebawem za 50 minut w stolicy 998. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Ogłoszenie społeczne. Wybieramy prezydenta. W niedzielę, 12 lipca, odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Udział w głosowaniu to nie tylko obywatelski obowiązek, ale przede wszystkim nasze prawo do decydowania o wyborze głowy państwa. Pamiętaj, żeby zagłosować. Ogłoszenie społeczne. Antek Smykiewicz teraz, a już niebawem nasz konkurs i oczywiście kierunek Kraków. Jakśmy mylimy drogę, pociąga nas blask. Gubimy sens i siebie tak po drodze. Czy znajdę ciebie tam? Rozpalmy w końcu płomień naszych serc, bo sztuczne światła. Tak, chcę ciebie całą, całą, całą, całą. Całą, całą, całą. Całą, całą, całą, całą. Chcę już znać. Chcę ciebie całą, całą, całą, całą. Czy w świetle gwiazd znajdziemy nową drogę? Dasz mi kolejną szans. Choć tyle mam, to ciebie tylko trochę, a co chcę już znać. Rozpalmy w końcu płomień naszych serc, bo sztuczne światła mylą mnie. Znów wierzę w ich fałszywy blask. Nie chcę już tak, chcę ciebie całą, całą, całą, całą. Znajdziemy nową drogę, drogę, drogę. Chcę ciebie całą, całą, całą, całą. Całą, całą, całą. Całą, całą, całą, całą. Chcę już znać. Chcę ciebie całą. Może los również chciałby polatać. Moja córka skończyła właśnie 16 lat i od 2 tygodni zaczęła latać szybowcami. Jej marzenie to praca w lotnictwie. Uczy się też w lotniczej szkole, napisał pan Marcin. No już wiem, o co chodzi. Nie ma polskich liter, nie los, ale łoś, prawda? Drodzy państwo, panie Marcinie, to niech łoś lata razem z córką. A teraz? Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. A konkretnie śmy w osobie Romana Czejarka i Roman jest w Krakowie. Romku. Ale jakie to jest niezwykłe miejsce. Kiedy ostatnio, droga Sławo, Sława w naszym studiu, robiłaś pranie, powiedz mi? Wczoraj? Wczoraj. Wczoraj, ale w pracy automatycznej na pewno to pranie no, tak, było robione. No tak, ale czasem robię ręcznie. Właśnie, proszę państwa, trzeba. Zaczęliśmy te dzisiejsze rozmowy od czekoladek i mówiłem, że prawdziwy mężczyzna to albo z kwiatami, albo z czekoladkami do prawdziwej kobiety, bo inaczej to po prostu nie wypada. To zwyczajnie nie wypada. No to teraz będzie tak przyziemnie. Proszę sobie wyobrazić taki tradycyjny, nasze babcie, nasze mamy chyba jeszcze też, może jeszcze niektóre panie teraz, tradycyjny przyrząd do prania, czyli taka tarka. Tarka, proszek, tam jakiś miednica z wodą i tak dalej. Pytanie, czy z tarki można zrobić prawdziwy samolot. Okazuje się, że można. Za chwilę Państwu taki samolot pokażemy i teraz proszę sobie jeszcze zamknąć oczy i wyobrazić na przykład, jak rozpętałem II wojnę światową. Przygody Franka Dolasa. Franek Dolas karnie leci na front wschodni. Skacze z samolotu, bo tam kradnie spadochron, prawda, tym Niemcom wyskakuje, trafia do partyzantów, po drodze jeszcze ląduje w klasztorze. Z jakiego samolotu on właśnie wyskakuje? No z tej słynnej ciotki Ju. Panie Jarosław, Jarosław Dobrzyński, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ta ciotka Ju? To jest właśnie to. Tak, samolot Junkers 52, podstawowy niemiecki samolot transportowy w czasie II wojny światowej, ale nie tylko. Koń roboczy taki. Taki tak, koń roboczy. Chodźmy do środka, bo wiatr wieje, tu nas osłoni ten samolot. Ale nie tylko, ponieważ te samoloty były na grubo jeszcze przed wojną używane również między innymi przez Polskie Linie Lotnicze LOT, które miały jeden egzemplarz, który był największym wtedy samolotem w czasie lotu. Ten lotowski mieścił 15, tutaj jest 13 miejsc pasażerskich na takich składanych siedzeniach, bo jest to samolot wersji wojskowej, tak, transportowo-desantowej. Próbuję sobie przypomnieć, jak Franek Dolas tam leci na tym pokładzie i nam podgląda, jak ten spadochron zawiązać. Tam nie było nawet 13 osób w środku. No mogło być też mniej, oczywiście tutaj maksymalnie się mogło tyle osób zmieścić. No to jest ta blacha falista. To jest blacha falista, patentu inżyniera Hugo Junkersa, który był pionierem konstrukcji metalowych w lotnictwie. Jego pierwszy samolot Junkers J1 jeszcze w czasie I wojny światowej się pojawił i ta konstrukcja z blachy falistej w celu zwiększenia sztywności konstrukcji była stosowana do lat 30. Ale wie pan, co to się wydaje pozornie nielogiczne, bo wydawałoby się, że samolot jak ma szybko lecieć, prawda, powinien być jak najbardziej gładki, opływowy, żeby, no, żeby to powietrze ładnie przelatywało. I nagle ktoś robi samolot z blachy falistej, taki jak tatarka, tylko cały, bo on jest z boku też, przecież cały kadłub jest taki, skrzydła są takie. I to lata i okazuje się, że to jest bardzo dobra konstrukcja, że wytrzymała. Bardzo dobra konstrukcja wytrzymała, przy czym on nie rozwijał dużych prędkości. On jest taki bardzo kanciasty, ma wiele wystających elementów, więc... Trzy silniki, więc on nie rozwijał dużych prędkości. To był samolot właśnie taki koń roboczy do przemieszczania się stabilnego, do przewozu ładunków i pasażerów. Wie pan co, bo tak myślę o kolejnych filmach, jak był film Walkiria o zamachu na Hitlera. Hollywoodzka produkcja, prawda, światowej sławy aktorzy, to tam też dwie takie ciotki, czyli te samoloty latały, lądowały na lotnisku, tam nawet próba zamachu się w jednym odbyła, tylko bomba nie wybuchła, bo źle zapalnik był ustawiony. Tak, ponieważ to był podstawowy samolot służący do transportu Niemcom. Ten nasz samolot też wystąpił w filmie Dywizjon 303. Scena, kiedy marszałek Göring przybywa na inspekcję na niemieckie lotnisko we Francji, wysiada właśnie z tego samolotu. Tak samo w filmie Bitwa o Anglię, znanej angielskiej superprodukcji. Wzięli? Nie. To tam jest pokazany latający, to od tego się Chowali w ogóle cały, się, bo znowu wieje tutaj, tak? Cały film zaczyna. Jest scena otwierająca właśnie też przybycie marszałka Erharda Milcha do Francji na pokładzie takiego Chciałem samolotu. Podpytać jeszcze, jak pan ogląda filmy i tam są samoloty w tych filmach, to czasami jako zawodowca tych samolotów to jest tak, patrzy pan i myśli sobie, ale świetnie zrobili, czy patrzy pan na to i myśli sobie, Boże, jak oni to skopali, jak widać, że się nie znają zupełnie, pewnie miało ładnie wyglądać. Jak to jest? To tak na koniec. Wszystko zależy od tego, kto kręci, film realizuje i kto też jest przy nim zatrudniony jako konsultant merytoryczny. Są niektóre filmy zrobione bardzo dobrze, gdzie te samoloty są faktycznie pokazane takie, jak powinny być. Dunkierka? Na przykład. Ładnie jest, prawda? Ładnie, no. Czy no, w filmie słynnym Bitwa o Anglię jest taka pewna umowność, dlatego że tam Messerschmitty niemieckie są produkcji hiszpańskiej, które wyglądają trochę inaczej niż oryginał niemiecki, ale więc to no, ale to pan powiedzmy, wie, że to wiedzą ci, którzy się znają. No, no są to... też niektóre takie dość nieudolne przeróbki samolotów jednego typu na inny, na przykład w filmie O jeden most za daleko, gdzie takie Teksany, jak przed chwilą oglądaliśmy, odgrywają amerykańskie myśliwce P-47 Thunderbolt. Ach, to panie nie jest udane. Za moment, nie burzmy tej wizji, bo jak ktoś ogląda film, to on chce być w tym świecie filmowym i my mu teraz tak sprowadzimy go na ziemię. Niech on wierzy, że to są te prawdziwe samoloty, te najprawdziwsze można zobaczyć w Muzeum Lotnictwa. No jest na szczęście wiele takich latających samolotów, jak Spitfire czy Mustang amerykański, które są wykorzystywane w filmach i tam rzeczywiście są ładnie odwzorowane. Za moment ciąg dalszy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Ja Państwu pięknie dziękuję. Proszę na tego Facebooka wrócić i zobaczyć, bo my tam jeszcze przez wiele minut opowiadam o tych samolotach i zapraszam Państwa na ciąg dalszy wycieczki. A jak będziecie w Krakowie, obowiązkowo do Muzeum Lotnictwa. Jest otwarte. A na Facebooku, drodzy Państwo, nie tylko oczywiście filmik, ale także zdjęcia właśnie z Muzeum Lotnictwa od naszego słuchacza, pana Marka z Krakowa, w związku z tym daleko nie miał. Panie Marku, to może skoro tak blisko, to zgłoszenie na turystyczną listę przebojów.pl. A propos, za moment będzie notowanie. Te skrzypce tam zabrzmiały, prawda? Teraz też zabrzmi, ale coś zupełnie innego. Turystyczna lista przebojów.pl. Dla niewtajemniczonych każdy piątek mamy notowanie, ale oczywiście mogą Państwo głosować przez cały tydzień, przez całą dobę. Oddajemy jeden głos z jednego urządzenia, czyli na przykład jeden głos na każdą kategorię, czyli jednocześnie można trzy głosy oddać na kategorię historia, natura i rodzina. Oddają Państwo te głosy przez komputer, przez telefon, przez tablet. Dowolnie, dowolnie. No to proszę bardzo, zaczynamy od... Kategoria historia. Trójkąt Trzech Cesarzy z Sosnowca goni, goni Twierdzę Srebrną Górę, ale niestety nie może dogonić, a zatem Twierdza Srebrna Góra Dolnośląskie na trzecim miejscu. Podobnie jest z Pałacem Herbsta z Łodzi, który goni klasztor Filipinów z Gostynia. No już blisko, blisko, ale jeszcze nie przegonił. Pałac na drugim miejscu, a klasztor Filipinów na Świętej Górze na miejscu pierwszym. A teraz? Kategoria natura. Tutaj z kolei Rzeczpospolita Ptasia na piątym miejscu goni wyspę, jeszcze nie dogoniła. Na trzecim miejscu ścieżka geoturystyczna, dawna kopalnia Babina. Przepiękne tereny, województwo lubuskie, blisko granicy. Na drugim miejscu Orłowski Klif, Gdynia, a na pierwszym miejscu Dolina i Przełomy rzeki Sztoły, Bukowno. Tam już lato z radiem w tym roku było. Kategoria rodzina. No i proszę bardzo, Bieszczadzka kolejka

będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich? Trochę to żałosne. Co dostało mi? Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię tobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. O, dla ciebie słowa nie znaczyły nic. A ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań. A ja już ślub planowałam. O, znowu sama zostałam. Sama. Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. Ciesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. Płacz, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. Pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. O, nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Została w mojej głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie, gra melodia. Sana i melodia i dzisiejszy koncert po godzinie 20:00 oczywiście na antenie radiowej jedynki. Transmisja wcześniej była na Facebooku online, a dzisiaj, drodzy Państwo, retransmisja na naszej antenie. Polecamy Państwu, bo to takie wyjątkowe koncerty w czasie epidemii bez publiczności, a jednak energia, energia jest. Proszę sprawdzić, ja sprawdzałam już dwukrotnie. Teraz też będziemy sprawdzać wiedzę naszego słuchacza. Z nami jest pan Arek z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arku, elegancka walizka, taki bardzo wakacyjny prezent, wakacyjna nagroda czeka na pana. Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com. Zaraz się przekonamy, czy się uda, ale tylko teraz proszę powiedzieć mi pana skojarzenie z Polką Dziadek. Gdy pan słyszy Polkę Dziadek, to? To zawsze wspominam wyprawy z rodzicami nad morze. Mieliśmy kawałek do Śląska, jechaliśmy maluchem. No i tata liczył kilometry na liczniku, a ja liczyłem krowy, które tam gdzieś na polach sobie pasły się. No i niestety zawsze wychodziło, że krów było więcej. Niż kilometrów, no proszę tak bardzo. Jest. Ciekawe, czy to teraz by się sprawdziło. Ja z kolei z dzieciństwa miałam taki zwyczaj, że liczyłam czerwone samochody. Pan krowy, ja czerwone samochody, każdy coś innego. Panie Arku, no dobrze, to tyle pogawędek, bo teraz czas na pytanie. Takie rzekłabym kulinarne. Uwaga, gotowy? Tak. 5 sekund na odpowiedź, odpowiada pan po słowie start. Tortilla, taco i burrito to potrawy charakterystyczne dla kuchni tajskiej, meksykańskiej czy wietnamskiej. Start. Meksykańskiej. Dobrze. No, to walizka przyda się na tę wyprawę nad morzem. Na pewno, już nie maluchem, prawda? Już innym samochodem. A jeśli chodzi o maluchy, drodzy Państwo, to poniedziałek w Muzeum Motoryzacji, więc też będzie trochę o starych samochodach. Gratuluję, jedna nagroda przyznana. A teraz jeszcze jeden łoś, do kogo powędruje? Chciałam podzielić się moimi powietrznymi przygodami. Pierwszy to był lot samolotem z Warszawy do Poznania. Uczucie bajkowe i takie też widoki przy lądowaniu. Drugi to był nocny lot z Poznania do Chorwacji, a więc pozbawiony atrakcji widokowych. Za to było trochę emocji spowodowanych turbulencjami samolotu. Ale trzecie wydarzenie to było najdawniej, ale no, najwięcej emocji wzbudziło. To były skoki z wieży spadochronowej w Poznaniu na Sołaczu. Każdy początek lotu to spadanie głową w dół jak kamień. Dopiero gdy czaszę poderwał wiatr, to cała przyjemność i z lotu. Lot zapierał dech w piersi i z widoków. Pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie. A jak my pozdrawiamy, dziękujemy za te podniebne wspomnienia. Drodzy Państwo, no to Łoś tutaj powędruje do pani Aleksandry z Puszczykowa. Grupa Łom teraz z nami, a za moment będziemy znów wręczać nagrody. Piątek to jest taki dzień, gdy mamy dla Państwa bardzo dużo nagród, bardzo, bo tutaj mamy jeszcze nagrody z turystycznej listy przebojów. Za moment nagrody za zgłoszenia. Pozwoliłam im dokończyć, pozwoliłam. A teraz, drodzy Państwo, znów nagrody dla naszych słuchaczy. Turystyczna lista przebojów.pl. Tak, tak, dla naszych słuchaczy, bo tak naprawdę turystyczna lista przeboju.pl powstaje dzięki Państwu i dzięki też głosom słuchaczy. Dzieje się tak, że coś jest na miejscu pierwszym albo na miejscu 40, bo też jest w niektórych kategoriach i tyle zgłoszeń w tej chwili już w naszym notowaniu. Ale najpierw o nagrodach. Mamy taki bardzo, bardzo fajny zestaw wakacyjny. Wszystko się przyda. Pierwsza nagroda to jest turystyczny specjalny głośnik. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. A tutaj się pomyliłam. Tutaj jest zestaw upominków, torbo, plecak między innymi i powerbank, a teraz jest turystyczny głośnik. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Technisat, europejski producent urządzeń audio. www.technisat.com. Zgłoszenia świeżynki, czyli niedawno, które się pojawiły jeszcze właśnie w lipcu. Pierwsze powędruje do pana Krzysztofa, który przysłał zgłoszenie Klasztor Świętej Lipce. Drodzy Państwo, to takie, jak to opisuje pan Krzysztof, piękny barokowy obiekt, można naprawdę śmiało powiedzieć perła baroku. Sanktuarium Maryjne, które zapiera dech od pierwszego momentu, gdy się je ujrzy. Klasztor stoi nad jeziorem pośród lasów. Sama świątynia otoczona jest krużgankami, co dodaje niesamowitego klimatu, jaki tu szybko poczujemy. Początki maryjnego kultu Świętej Lipce sięgają już XIV wieku. Według legendy skazaniec więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła dzięki natchnieniu Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie figurkę Madonny z Dzieciątkiem. To drzewo to była właśnie lipa, stąd też nazwa. Tutaj pan Krzysztof jeszcze obszernie pisze o organach, które do tej pory grają jak natchnione. To cytat, historia tegoż regionu, Krzyżacy. Drodzy Państwo, ja tam byłam 10 lat temu. Miejsce jest naprawdę zachwycające, takie pełne zadumy, miejsce duchowe, ale od tamtego czasu też bardzo dużo się zmieniło, bo siostrzyczki dostały sporo pieniędzy z Unii Europejskiej i wykorzystały to bardzo, bardzo pięknie. Zatem Panie Krzysztofie, dziękuję, że to zgłoszenie się pojawiło na naszej liście. Teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się na południe Polski. Z nami jest nasz słuchacz, pan Paweł Motyka. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. I w tym tygodniu pojawiło się zgłoszenie od Państwa. Wieża widokowa na Jaworzu to właśnie Wasza miejscowość, czyli? Czyli Ptaszkowa i na pewno Pani w niej nie była. Nie, jeszcze nie byłam, ale w Beskidzie Niskim byłam, szczyt zdobyłam, tamtędy chodziłam. No i właśnie powiedzmy, gdy już wejdzie się na tę wieżę widokową na Jaworzu, to co zobaczymy? No Beskid, Niski, Sądecki, Wyspowy, Gorce, Tatry i można ich zobaczyć kawałek Bieszczadów, a na północ stoi ziemię świętokrzyską, Łysicę i Łysą Górę. Prawdzie jeszcze nie widziałem z tej wieży ani Łysej Góry, ale cały czas poluję, żeby zobaczyć. Czyli pół Polski można zobaczyć z tego miejsca. Czyli widok fantastyczny, po prostu bardzo rozległy, ale to też taka jest w sumie nowa atrakcja, bo ta wieża to nie jest bardzo stara. No, ona powstała w 2005 roku, była składana u podnóża Jaworza i transportowana śmigłowcem. Jest konstrukcji stalowej, normalne schody prowadzą na sam szczyt tej wieży, także spokojnie, jeżeli ktoś ma lęk wysokości, spokojnie sobie da radę. Dodatkowo jest to miejsce bardzo spokojne, jeszcze nie tak uczęszczane, co w dobie koronawirusa ma szczególne znaczenie. A dodatkowa rzecz, która jest u podnóża Jaworza, jest centrum sportów zimowych. Zimowych, proszę, żeby ta nazwa nie myliła, bo w lecie oczywiście można tam zamieszkać, jest nocek, zjeść i jest to super baza, wypadało właśnie Beskid. Na to piękne zniesienie. Polecam Beskid Niski, a polecał nasz Krzysztof, pan Paweł. Panie Pawle, no to nagroda też panu się należy, gratuluję. A trzecia nagroda powędruje do pana Piotra, który zgłosił takie miejsce, troszeczkę zmieniłam nazwę, kwalifikując to razem z naszą kapitułem, Gra o niepodległą w tunelach pod zamkiem. I uwaga, ten zamek to Muzeum Zamku w Oświęcimiu. No, Oświęcim, wiadomo, drodzy Państwo, kojarzy nam się niestety tragicznie, dramatycznie z naszą historią, ale Oświęcim to nie tylko Auschwitz i ten dramatyczny obóz koncentracyjny, ale także i właśnie ten muzeum. I ta gra ma charakter takiej fabularnej ścieżki, dotyczy wydarzeń z okresu I wojny światowej na naszych ziemiach, stąd właśnie tytuł Gra o niepodległą. Świetny pomysł, który też polecamy, żeby może inne miejscowości coś takiego sobie przyswoiły, bo rzeczywiście warto. Także też polecamy Państwu to miejsce. No i dzisiaj trzy osoby otrzymały właśnie, panowie z drugiej strony teraz, pan Krzysztof, pan Paweł i pan Piotr otrzymują od nas nagrody, a przypomnijmy, że to jest zestaw turystyczny, torbo, plecak i powerbank. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jeszcze parę innych tam gadżetów, drobiazgów, a także specjalny turystyczny głośnik. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Technisat, europejski producent urządzeń audio. www.technisat.com. Polecamy Państwu turystyczną listę przebojów.pl. Proszę głosować. Proszę głosować. Sława Bieńczycka, drodzy Państwo, tak już naprawdę muszę powiedzieć dzisiaj, do usłyszenia. Chciałam jeszcze nagrodzić jeden wierszyk 8. Może się uda na Facebooku. A jutro, drodzy Państwo, Hel i Fokarium i Grzegorz Frontczak zaprasza od godziny 9. Będę strzelał. Chodzi o Kraków. Bardzo dobrze. To proste. Warszawa. Świetnie. A teraz? Zakopane? Brawo! I tyle? Wystarczy, że odgadnę nazwę miejscowości? Oczywiście. Dobre. I nasze. Tego lata zapraszamy na dźwiękową wędrówkę po miejscach słynących z najlepszych produktów spożywczych i nie tylko. Ale tylko polskich, naszych, dobrych, najlepszych. Ważne, żeby w tej podróży mieć pełny bak. I dlatego przez całe wakacje w sygnałach dnia do wygrania tanie tankowanie. Dobre nasze. Karolina Rożej i Daniel Wydrych. Zapraszamy. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Cały ten czas idę tam. Drugi autorski album zdobywcy dwóch statuetek Fryderyka. Every day I stand up. Ciche poszukiwania nowych rozwiązań i łączenie gatunków muzycznych. Urwana melodia rozpala duszę jak strunę rozciąga czas. Wnikliwe obserwacje tego, co doświadczamy obecnie w społeczeństwie i na świecie. Póki siły i

A na koniec droga 307, trasa Poznań-Bóg. Utrudnienia mogą występować w Niepruszewie, bo rozpoczęła się tam przebudowa i obowiązuje ruch naprzemienny. 22 513 i 41 i czekamy na wieści od Państwa. Teraz co do sekundy można sprawdzić swoje zegarki, bo już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków, a potem hejnał z Wieży Mariackiej. program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery i pół minuty po godzinie 12:00, Edyta Poźniak, zapraszam na aktualności radiowej jedynki. 12 godzin pozostało do ciszy wyborczej, to też ostatnie godziny na kampanię. O udział w niedzielnym głosowaniu zaapelował w telewizji Trwam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zwrócił się do seniorów. Ośmielam się zwrócić do tego pokolenia, bo sam do niego należę, żeby iść na te wybory. One są ważne dla każdego z państwa i są ważne także dla przyszłości państwa dzieci, państwa wnuków. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda jest dziś na Podkarpaciu, a finał kampanii zaplanował o 22:30 na rynku w Zamościu. I Rafał Trzaskowski dziś jest w województwach śląskim i dolnośląskim. Swój ostatni wiec wyborczy rozpocznie na rynku w Rybniku o 22:00. Szerzej o kampanijnej trasie kandydatów powiemy w magazynie W samo południe już za kilka minut. Wybory są bezpieczne pod względem epidemicznym, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. W przeciwieństwie do pierwszej tury, w drugiej nie będzie rekomendacji w sprawie przeprowadzania głosowania wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że sytuacja epidemiczna jest stabilna. Patrząc na tą sytuację całą epidemiczną, na tą ilość zachorowań, na te promile, które mamy w tej chwili tak naprawdę, a nie procenty z danych to wynika, naprawdę spokojnie można pójść, zagłosować bez obawy, że gdzieś ten wirus wokół nas krąży. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. Lokale będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Do stolic unijnych krajów trafił projekt budżetu i funduszu odbudowy po pandemii zaproponowany przez szefa Rady Europejskiej. Zgodnie z informacjami, do jakich dotarło Polskie Radio, unijny budżet jest nieznacznie mniejszy w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z końca maja. Przewodniczący Rady zaproponował budżet w wysokości 1,074 mld euro. Teraz te propozycje będą podstawą do negocjacji. Za tydzień w Brukseli szczyt i próba porozumienia. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli 25 kg mieszanin wybuchowych oraz litr płynnego materiału wybuchowego. Zabezpieczono także ponad 120 litrów substancji, które mogłyby służyć do produkcji niezbędnych, niebezpiecznych materiałów. Akcję prowadzono na terenie 10 województw, mówi rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. Zabezpieczone w trakcie działań substancje chemiczne zostaną poddane szczegółowym badaniom przez biegłych. W przypadku wydania przez nich opinii, że są to materiały wybuchowe lub prekursory materiałów wybuchowych, przed tego typu przestępstwa grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. W trakcie operacji przeszukano 23 posesje niemal w całym kraju. We Lwowie w wieku 67 lat zmarł Mirosław Rowicki, redaktor naczelny i założyciel Kuriera Galicyjskiego, największej polskojęzycznej gazety wydawanej na Ukrainie. Kurier jest kopalnią wiedzy o życiu Polaków na dawnych Kresach. To pismo czytane także w Polsce. Rowicki był orędownikiem polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i upalnie, na Pomorzu opady deszczu. Opady możliwe także na północnym wschodzie. Temperatura od 15 stopni w Kołobrzegu do 29 w Tarnowie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1000 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Osiem i pół minuty po godzinie 12:00. W samo południe. Dzień dobry Państwu, Marzena Wyczółkowska. Zapraszam na południowy magazyn radiowej Jedynki w piątek, 10 lipca, na niespełna dwie doby przed drugą turą wyborów prezydenckich w naszym kraju. W magazynie dziś sporo miejsca poświęcimy właśnie wyborom. To ostatnie godziny kampanii wyborczej. Kandydaci Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski wciąż w trasie po kraju i na spotkaniach z wyborcami. Zaczynamy ostatni dzień kampanii. Zobaczcie, jaka Polska jest piękna. Stawka tych wyborów jest olbrzymia. Relacja z dzisiejszego dnia kampanii, o samym procesie wyborczym i o głosowaniu Polaków za granicą w magazynie już za chwilę, a poza tym jak zawsze do godziny 13 najbardziej aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce i w Europie, zapowiedzi kulturalne i sportowe, wiadomości ekonomiczne i komentarze. Zapraszam, zaczynamy. To jest magazyn W samo południe. Zostało niecałe 12 godzin kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. Dokładnie o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Obaj kandydaci na najwyższy urząd w państwie, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, od samego rana spotykają się z wyborcami. O szczegółach Grzegorz Krakowski. Prezydent Andrzej Duda ostatni dzień kampanii rozpoczął na Podkarpaciu. Odwiedził m.in. jedną z tamtejszych winnic. Moi drodzy, zaczynamy ostatni dzień kampanii. Zobaczcie, jaka Polska jest piękna. Podczas spotkania z mieszkańcami Jasła Andrzej Duda mówił, że niedzielne wybory zadecydują o dalszym rozwoju Polski. Chciałbym, proszę Państwa, dalej realizować to dzieło, które zaczęliśmy 5 lat temu. To wszystko, do czego wtedy się zobowiązałem ja, to wszystko, do czego zobowiązali się ludzie, którzy chcieli wtedy zmian w Polsce. Bo chcieliśmy, aby wreszcie człowiek i rodzina stanęli na pierwszym miejscu w polityce, żeby cała polityka właśnie na to była ukierunkowana, żeby cała Polska równo się rozwijała, żeby doceniano nie tylko wielkie miasta, ale żeby patrzono także na mniejsze miasta i miejscowości, żeby wszędzie w Polsce były jednakowe szanse. Prezydent dodał, że celem jego polityki na kolejne lata jest wzrost zamożności polskich rodzin do poziomu zachodniego. Godziwych płac, dobrej pracy, ambitnej, w której można się realizować. Dopiero wtedy przede wszystkim młodzi przestaną z naszego kraju wyjeżdżać, kiedy szanse dla nich będą takie same jak na zachodzie. Ja to właśnie chcę osiągnąć. Potrzebuję do tego jeszcze tych 5 lat i dlatego przyjechałem tutaj na Podkarpacie prosić Państwa o wsparcie. Następnie prezydent odwiedził Jasienicę Rosielną. Państwo musi stawać na wysokości zadania. Żyliśmy przez długie lata w państwie, w którym pracowaliśmy i bez przerwy pokazywano nam wzorce gdzieś tam daleko na zachodzie, a my pracowaliśmy i nie widzieliśmy z tego dla siebie jakoś bardzo wyraźnego przysporzenia. Szanowni Państwo, według ogłaszanych wtedy danych bieda wśród dzieci, niedożywienie dotykało ponad 800 tysięcy naszych małych rodaków w całej Polsce. W wyniku wprowadzenia programu 500+ zostało to zredukowane o ponad 90%. To była rewolucyjna zmiana. Z kolei w rozmowie na antenie radiowej Trójki Andrzej Duda zwrócił uwagę, że realizacja amerykańskiej ustawy 447 w Polsce byłaby sprzeczna z konstytucją. W ten sposób odniósł się do roszczeń niektórych organizacji żydowskich dotyczących mienia bezspadkowego. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby gdzieś było w jakimś kraju ustawodawstwo, które w tym kraju uznaje jakąś grupę etniczną za szczególnie uprzywilejowaną pod względem majątkowym, a do tego to się sprowadza. W każdym razie w Polsce to jest absolutnie sprzeczne z konstytucją. Tymczasem Rafał Trzaskowski ostatni dzień kampanii rozpoczął w Sycowie. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślał, że niedzielne wybory zdecydują o kształcie naszej ojczyzny. Musimy postawić na nową politykę. Musimy postawić na prezydenta, który będzie całkowicie niezależny. Musimy postawić na prezydenta, który będzie stał przy ludziach. Musimy postawić na prezydenta, który bardzo dobrze wie, że władza jest dla ludzi. Stawka tych wyborów jest olbrzymia. I to, co najważniejsze, albo w niedzielę, albo nigdy. Z kolei w Obornikach Śląskich Rafał Trzaskowski mobilizował swoich sympatyków. Zostało nam niewiele czasu, zostało nam kilkanaście godzin na to, żeby przekonać wszystkich, którzy jeszcze potrzebują przekonania. I to jest ten ostatni etap, bardzo ważny etap, dlatego że wiecie, że jest łeb w łeb, więc teraz jest potrzebna ta ostatnia mobilizacja. Kandydat Koalicji Obywatelskiej odwiedzi dziś jeszcze Kłodzko, Nysę i Racibórz. Swoją kampanię zakończy zaś o godzinie 22 na rynku w Rybniku. Z kolei Andrzej Duda odwiedzi dziś jeszcze Niebylec, Dębice i Rzeszów. Finał jego kampanii przewidziany jest na 22.30 na rynku w Zamościu. Wybory prezydenckie w niedzielę, przypominamy, lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. A teraz w magazynie o samym procesie wyborczym w niedzielę. Trzeba będzie wybrać jednego kandydata z dwóch. Jeżeli wyborca zaznaczy X przy obu nazwiskach lub nie wybierze żadnego, to głos będzie nieważny. A co należy zrobić, aby w ogóle wziąć udział w wyborach? Jakie obostrzenia sanitarne będą obowiązywać podczas głosowania? Sprawdzała Izabela Kostyszyn. Aby oddać głos w drugiej turze wyborów prezydenckich, przede wszystkim trzeba wiedzieć, do jakiego lokalu wyborczego się udać. Adresy znajdziemy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Żeby zagłosować poza miejscem zamieszkania, należy pobrać z urzędu gminy, w której wyborca znajduje się w spisie wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można to zrobić, informuje Grzegorz Gąsior z Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli wyborca złożył wniosek przed pierwszą turą, otrzymał dwa zaświadczenia i w ponownym głosowaniu nie musi po raz kolejny pobierać zaświadczenia, będzie mógł oddać głos na podstawie zaświadczenia dotyczącego ponownego głosowania. Wyborcy, którzy dopisali się do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem, muszą pamiętać, że w ponownym głosowaniu zostaną ujęci w tym samym spisie wyborców, co w pierwszej turze wyborów. W takim przypadku głosowanie w innym obwodzie możliwe będzie wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Co zatem z wyborcami, którzy na przykład głosowali w pierwszej turze będąc na urlopie, tłumaczy sekretarz miasta i gminy Piaseczno Arkadiusz Czapski. Może zdarzyć się taka sytuacja, że wyborca w czasie, kiedy odbywała się pierwsza tura, przebywał na wczasach w Kołobrzegu. A ponieważ tam przebywał, tam dopisał się do spisu wyborców. No ale urlop się wyborcy skończył, wyborca powrócił do swojego miejsca zamieszkania. Niestety nie będzie on w swoim miejscu zamieszkania mógł wziąć udziału w drugiej turze, jeśli z tego Kołobrzegu nie pobrał zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeśli pobrał, oczywiście zagłosuje w miejscu zamieszkania po powrocie. Jeśli nie, niestety będzie musiał głosować, jeśli sobie będzie tego życzył, tam w Kołobrzegu. Osoby przebywające w szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach. Trzeba pamiętać, że te wybory odbywają się w specjalnym reżimie sanitarnym. Na wybory należy przyjść z zasłoniętą twarzą i nosem. Wchodząc do lokalu wyborczego musimy także zdezynfekować dłonie. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, żeby zachowywać bezpieczne odległości w kolejce przed wejściem do lokalu. Dodatkowo zalecamy, aby wyborcy używali własnych rękawiczek jednorazowych i przychodzili do głosowania z własnym długopisem. Ale to nie koniec obostrzeń. Będą one obowiązywać także w kolejkach do lokali wyborczych. W pierwszej kolejności obwodowa komisja wyborcza zapewnia obsługę osób powyżej 60 roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 oraz osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do wyborów można pójść bez obaw o zdrowie, bo sytuacja epidemiczna poprawia się, zapewniał rano w Sygnałach Dnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tego wirusa jest bardzo mało, więc szansa, że spotkamy kogoś w kolejce stojąc do lokalu wyborczego, w lokalu wyborczym, no jest niezwykle mała. Na głosowanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Wyborca ujęty w spisie wyborców otrzyma kartę do głosowania, której odbiór trzeba potwierdzić podpisem. Dzięki Izabeli Kostyszyn. Już wiemy, jak będzie wyglądał proces głosowania. Tymczasem za granicą już trwają wybory, bowiem ze względu na pandemię odbywają się wyłącznie drogą korespondencyjną. W Stanach Zjednoczonych najwięcej naszych rodaków tradycyjnie zarejestrowało się do wyborów w Nowym Jorku i w Chicago. I właśnie z Chicago relacja Jana Pachlowskiego. W regionie konsularnym Chicago chęć zagłosowania w drugiej turze wyraziło dokładnie 17 559 osób, co ponad 4 tysiące więcej niż przed dwoma tygodniami. To jednak niespecjalnie duża liczba, zważywszy na to, jak wielu Polaków zamieszkuje wieczne miasto. Grażynę Zajączkowską ze Stowarzyszenia Amerykańsko-Polskiego, która analizuje statystyki związane z liczebnością Polaków w tym regionie, zapytaliśmy, jakie są właśnie te ostatnie statystyki na ten temat. W dalszym ciągu mamy dane z roku 2010, ze spisu powszechnego, który był w ten czas robiony. Dopiero w tym roku będziemy mieć nowe dane osób, które mówią w języku polskim. W okolicach Chicago według starych danych było ponad 250 tysięcy, a wszystkich nas około 1 900 000 z czymś. Ja byłam zdziwiona, ponieważ słyszałam również dane z Anglii i stwierdzono, że tam jest ponad 100 tysięcy, a u nas było tylko właśnie około 20 tysięcy. Myślę, że dużo więcej osób ma polski paszport. W Chicago i Nowym Jorku pakiety mogą osobiście teraz do konsulatów dostarczać wyborcy. Przed pierwszą turą było to niemożliwe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło zmiany, gdyż w obu metropoliach zdecydowanie poprawiła się sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że wybory w USA odbędą się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną. Wielu polonusów przed 30 można było spotkać pod naszą placówką dyplomatyczną. Wśród nich była para ze Szczecina, Jacek i Dominika. Bardzo dobrze, że mamy możliwość głosowania tutaj. Szczególnie właśnie ludzie, którzy planują wracać, muszą mieć możliwość wpływania na kształt kraju, na jego porządek. żebyśmy mogli po prostu żyć w tym kraju, w którym chcemy. Jest to dla mnie ważne o tyle, że chcę wrócić do Polski. Dopiero zaczęłam głosować. Na pewno to jest coś innego dla mnie. Bo to zawsze trzeba głosować, no bo nawet jak się tam nie mieszka, to tam się kiedyś żyło i możliwe, że się będzie żyło. Po rozmowach z naszymi rodakami z mikrofonem radiowej jedynki udaliśmy się do konsula generalnego naszej placówki dyplomatycznej w Chicago, Piotra Janickiego. Po raz pierwszy te wybory odbywają się tylko korespondencyjnie, bo przypomnę, że 5 lat temu wybory były mieszane. Tym razem wybory są tylko korespondencyjne, to oznacza, że wszystkie pakiety, które wysyłamy do wyborców, wysyłamy właśnie za pomocą poczty i zrobiliśmy to na grubo przed upływem terminu ustawowego. Wszystkie pakiety wyszły od nas z naszego urzędu 1 i 2 lipca i dotarły do wyborców właściwie we wszystkich 10 stanach, które obsługujemy z tej lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych do drugiej tury wyborów zapisało się 46 tysięcy osób. Relacjonował z Chicago Jan Pachlowski. W środku dnia, w centrum wydarzeń. Teraz w magazynie pewna historia z polityką w tle. Fundacja Dum Spiros Peros Bydgoszczy nie będzie już pomagać niepełnosprawnej Annie Derewienko. Kobieta twierdzi, że powodem takiej decyzji jest jej poparcie w mediach społecznościowych Andrzeja Dudy jako kandydata na prezydenta. Więcej na ten temat Maja Mazurek. Anna Derewienko, do niedawna podopieczna Fundacji Dum Spiros Peros Bydgoszczy, uważa, że utraciła wsparcie z uwagi na swoje poglądy polityczne i brak poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Z kolei prezes fundacji i jednocześnie radna Bydgoszczy z ramienia PO Katarzyna Zwierzchowska podkreśla, że porozumienie nie zostało rozwiązane z powodów politycznych. O sprawie Derewienko poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Napisała między innymi, że została wykluczona z fundacji przez jej zarząd, który powołał się na, jak to ujęła, bliżej nieokreślone niestosowne zachowanie, w wyniku którego rzekomo fundacja utraciła sponsora. Prezydent Andrzej Duda mówił w programie TVP Gość Wiadomości, że jest to sytuacja niedopuszczalna. Rozmawiałem dzisiaj z panią Anną, która została w ten sposób skrzywdzona. Ja nie znajduję słów, nie znajduję określenia. Jeżeli ktoś z przyczyn politycznych prześladuje osobę z niepełnosprawnością, to jak można byłoby to w ogóle nazwać? Znaczy, to jest po prostu jakieś zachowanie w ogóle koszmarne, bo przecież niejednokrotnie słyszeliśmy, że wyrzucano z przyczyn politycznych ludzi z pracy. Natomiast tutaj, że radna Platformy Obywatelskiej z Bydgoszczy wyrzuciła podopieczną, wykreśliła ją z listy osób, które mogą z tej fundacji otrzymywać pomoc, jest to coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, a niestety się dzieje. Zarząd fundacji wydał wczoraj po południu oświadczenie. Poinformowano w nim, że powodem rozwiązania porozumienia było oświadczenie jednego ze sponsorów o zaprzestaniu wspierania fundacji z powodu działania tej podopiecznej. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, przyznał w Polskim Radiu 24, że ta sytuacja świadczy o prawdziwych działaniach Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie fasada jest teoretycznie inna. To jest zawsze dużo sloganów, które mówią o potrzebie dialogu, spotkania, rozmawiania, a tak naprawdę za nimi, jak widać, kryje się często szantaż, siła, chęć przymuszenia kogoś, opowieści o tym, że będziemy tworzyli wspólną Polskę, Polskę już bez wojny plemiennej, tylko Polskę porozumienia, wspólny użytek tłumów, na użytek wieców, a w rzeczywistości używa się bardzo twardych, brutalnych i, jak widać, no, bardzo mocnych metod. Wczoraj również Fundacja Orlen poinformowała, że skontaktuje się z Anną Derewienko i udzieli jej niezbędnego wsparcia. A Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że zajmie się tą sprawą z urzędu. I zmieniamy temat w magazynie. Pracodawcy komunikacji miejskiej chcą mieć możliwość wyrywkowego badania kierowców na obecność alkoholu i narkotyków. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej ponownie apeluje do rządu o pilne zmiany w przepisach, które umożliwiłyby prowadzenie takich kontroli. To reakcja na tragiczny wypadek autobusu w Warszawie, nim jedna osoba. Sprawcą był kierowca pod wpływem narkotyków. O szczegółach Paweł Mytlewski. Obecnie przeprowadzenie kontroli trzeźwości kierowcy bywa trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Na 3700 osób znajdzie się jakiś mądry, który powiedzmy, on nie będzie dmuchał, bo nie ma takich przepisów, nie ma takiego prawa i proszę uprzejmie, wzywajcie policję. Mówi Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Nawet jak jest trzeźwy, jest pewien, że jest trzeźwy, ale wytraca wtedy godziny, robi show na dyspozytorni, no robi po prostu No komedie robią sobie wtedy kierowcy. Pracodawcy komunikacji miejskiej mają dość takich sytuacji, bo zakłócają one zarówno pracę zakładów, jak i punktualne kursowanie autobusów. Dlatego apelują do rządzących o pilną nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Musi wylecieć za przeproszeniem artykuł 17. Mówi Dorota Kacprzyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Artykuł 17, który właśnie mówi, że pracodawca może badać pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, wyłącznie po uzyskaniu uzasadnionych podejrzeń, a druga sprawa, że musi to właśnie zrobić policja. Według przedstawicieli Izby o potrzebie zmian w przepisach świadczy tragiczny wypadek, do którego doszło pod koniec czerwca na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Wypadek spowodował kierowca miejskiego autobusu, który w chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Biegły toksykolog podał, że mamy tutaj do czynienia ze stężeniem amfetaminy w wysokości 371 nanogramów na mililitr i to stężenie w ocenie prokuratury należy oceniać jako wysokie. Bożena Fraś, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu, zwraca uwagę na to, że zmiany w przepisach zwiększą przede wszystkim bezpieczeństwo pasażerów, którzy czasem na kilka, czasem na kilkanaście minut powierzają swoje życie i zdrowie kierowcy autobusu. To jest number one, że on musi być trzeźwy i dyspozycyjny, w związku z czym to powinien być po prostu automat. A przypomnijmy, że we wtorek ponownie w Warszawie był kolejny wypadek autobusu miejskiego. Jego kierowca na Bielanach uderzył w kilka zaparkowanych aut i latarnie. Pasażerka autobusu trafiła do szpitala. Prokuratura poinformowała, że badanie u kierowcy wykazało obecność substancji psychotropowej w organizmie. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i spowodowania przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jest 12.25, trwa południowy magazyn w radiowej jedynce. Teraz redaktor Jerzy Jachowicz i nasz gość. Rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana i pracownik naukowy Szkoły Wyższej, Wyższej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panu, panie profesorze. Witam serdecznie. Wie pan co, nawiązując do tej ostatniej sprawy tu kierowców takiej firmy Arriva w Warszawie, ja chciałbym zapytać o rzecz bardziej ogólną. Mianowicie, pana zdaniem, gdzie są granice, jeżeli są, ekspansji obcego kapitału do Polski, bo ta Arriva, która w kilku miastach Polski i także w Warszawie prowadzi usługi przejazdów autobusowych komunikacją miejską, jest częścią wielkiego koncernu Deutsche Bahn, kolejowego, logistycznego, który no, trochę rozpycha się w Polsce. Między innymi już próbuje także przejąć niektóre dalekobieżne, dalekie trasy kolejowe. Gdzie są te granice, pana zdaniem, i z jakich powodów? No tak, to jest jeden z przykładów i to ten przykład, jeśli chodzi o udział kapitałowy, czy też tą ekspansję kapitałową Niemców na Polskę, on jest mimo wszystko niewielki. Mówię o Arriva w tym wypadku, ale jak się weźmie pod uwagę wszystkie inne, na samym początku przecież transformacji wchodził do Polski Deutsche Bank, potężny właśnie kapitał. Jest cała masa jeszcze innych spółek z kapitałem niemieckim. Również media, proszę Państwa. Media właściwie, można powiedzieć, są zpolizowane, jak się popatrzy o właśnie gazety, czasopisma niemieckie w regionach, w Polsce i nie tylko te media lokalne. I to jest, proszę Państwa, pewien plan, w ogóle plan Niemców, jaki oni podjęli w ramach, można powiedzieć, tego narzędzia, jakim jest Unia Europejska. Otóż, żeby jakby zrozumieć to wszystko, trzeba sięgnąć do czasów przed 1992, czyli przed traktatem z Maastricht, gdzie powstaje Unia Europejska, której nie chciał Schuman, czyli superpaństwo z dominacją niemiecką. I właśnie włączenie Polski niejako do Unii Europejskiej, znaczy dobrze, żeśmy weszli, bo Jan Paweł II prosił i Polska jest potrzebna, żeby, można by powiedzieć, Europa nie była superpaństwem, tylko wspólnotą narodów Europy, żeby zneutralizować ten, można by powiedzieć, układ niemiecko-francuski, a tak naprawdę to tutaj główną rolę odgrywają Niemcy. I osobiście uważam, że tak jak, proszę Państwa, Niemcy, jak się popatrzy na strukturę kapitału w gospodarce niemieckiej, również media, to tam jest dominacja Niemców. I to jest polityka Niemców od wielu lat i z tego oni nie zrezygnują. I jeśli mówimy o na przykład koncentracji w mediach, to w ogóle jest chora sytuacja w Polsce, że zgodziliśmy się i to trzeba zmienić, właśnie dominację, czy taki duży udział właśnie mediów niemieckich. Jakie mogą być konsekwencje tego? Bo jak na przykład mówimy o rosyjskim gazie, to mówimy o tych wpływach w gospodarce, które przykładać się mogą na zależności polityczne. To właśnie są takie konsekwencje, panie redaktorze. Kapitał dzisiaj jest agresorem. Już od lat 80., czyli w okresie wejścia na scenę dominacji Arcelo Spinelli, tego właśnie tysiąckrotnie gorszego, że tak powiem, agresora, komunisty, który właśnie zaczął niszczyć Europę Schumana, powstała dominacja kapitału, ten marsz w latach 60. 70. przez tak zwane instytucje, w celu zmiany w ogóle... Panie profesorze, nie chodzi mi o historię. Niech pan powie kilkoma zdaniami, jaką receptę teraz znaleźć na to, na najbliższy okres. No, recepta jest prosta. Trzeba po prostu wprowadzić ustawy dotyczące zmiany koncentracji w mediach. Trzeba wprowadzić ustawy dotyczące koncentracji w różnych branżach gospodarki, w pewnym sensie porównywalne poziomy koncentracji, jakie są na przykład w Niemczech czy we Francji. No bo zrozumiałe, że współpraca jest konieczna z innymi państwami, tylko muszą być jakieś zachowane proporcje, prawda? No tak, proszę Państwa, Niemcy mając taką właśnie swoją politykę utrzymywania dominacji swojego kapitału nad obcym, również Francuzi, nie tracą na kooperacji, bo funkcjonują, prawda, w układzie międzynarodowym, funkcjonują, prawda, w Azji. Panie profesorze, jest gorący okres wyborów, zostało kilkanaście minut, już w tej chwili chyba 11,5 godzin do ciszy wyborczej. Chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia niektóre obietnice wyborcze pana Rafała Trzaskowskiego? O dwóch myślę. Mianowicie jeden, dodatki do emerytur dla kobiet w wysokości 200 zł za każde dziecko. Jak pan to ocenia? To ten przykład, jak inne, są takimi, można by powiedzieć, takim, można powiedzieć, chwytaniem się brzytwy. To znaczy w ogóle, proszę Państwa, pan premier, rząd PiS przecież już zaproponował, jeśli chodzi o wsparcie kobiet z większą ilością dzieci. Natomiast właśnie tutaj był to cel taki, żeby motywować, że tak powiem, demografię, czyli w sensie zwiększanie liczby ludności, bo to w Polsce jest potrzebne. Natomiast to narzędzie moim zdaniem takiej funkcji nie pełni. No i jest taką, powiedziałbym, typową kiełbasą wyborczą. A czy również tak by pan traktował propozycję sfinansowania z między innymi z części funduszy Unii Europejskiej o 30 milionów dla każdego miasta powiatowego na wybrane przez siebie inwestycje lokalne? Biorąc pod uwagę, że mamy 314 powiatów i kilkadziesiąt miast na prawach powiatu. To w sumie daje blisko 400 takich miast. 30 milionów dla każdego. Tak, to znaczy to jest taka kopia w pewnym sensie, można by powiedzieć, inaczej sformułowana tego, o czym mówi pan prezydent Duda. Mówi o funduszu wsparcia dla samorządów na inwestycje. I przecież te rozwiązania, czy te propozycje w ramach tych funduszy, o których się teraz mówi z Unii, dotyczące planu Marshalla, zostały niejako w pewnym sensie już nie do końca wynegocjowane przez pana premiera Morawieckiego. Więc to jest jakby taka inna werbalizacja właściwie już efektu, który mamy. Więc tu jest takie właśnie, no proszę państwa, 500+, Trzaskowski kiedyś mówił, że on tego nie chce. Teraz jakby można powiedzieć, kopiuje, wyrażając to trochę inaczej, kopiuje różne rzeczy i no tworzy się, to jest, staje się to niewiarygodne, no bo jeśli dzisiaj mówi co innego niż poprzednio, to trudno w to wierzyć. Bardzo, bardzo dziękuję państwu i moim gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl. 12.34. Teraz w magazynie o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia są następujące. 265 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 11 kolejnych osób zmarło. Wyzdrowiało od wczoraj 571 osób chorych na COVID-19. Wciąż najwięcej zakażeń jest potwierdzonych na Śląsku u 88 osób. Od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono do tej pory ponad 37 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 1562 osoby, a wyzdrowiało ponad 26 tysięcy. Tyle danych dotyczących Polski. Tymczasem w Europie, w niektórych krajach obserwowany jest wzrost zachorowań na koronawirusa. Tak się dzieje na przykład w Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii czy na przykład Serbii. Michał Strzałkowski obserwuje sytuację w Europie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Powiedz, co się dzieje właśnie w Serbii? Tam miały miejsce...